Middernacht, het begin van maandag 5 augustus. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De regering van Soedan ontkent dat in het vluchtelingenkamp Zamzam sprake is van hongersnood. Volgens een rapport van een internationale organisatie die wereldwijd ondervoeding bijhoudt, worden de 500.000 inwoners van het kamp in Noord-Soedan ernstig bedreigd door voedseltekorten. Elke dag komt 1 op de 5.000 bewoners te overlijden. Maar de regering noemt de omstandigheden niet ernstig genoeg om een hongersnood uit te roepen. Door de oorlog tussen het leger en de rebellen, die al ruim een jaar woedt, zijn meer dan 10 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Op meerdere plekken in de wereld is dit weekend stilgestaan bij de dood van Hamas-leider Haniyeh, die begin deze week in Iran werd geliquideerd. Onder meer in Indonesië, Turkije en Marokko gingen mensen de straat op, maar ook in een moskee in Johannesburg werd Haniyeh herdacht. Verder ging in de Australische stad Sydney een groep moslims de straat op om hun ongenoegen te uiten over de oorlog in Gaza en de dood van Haniyeh. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de eerste F-16's zijn aangekomen op Oekraïense bodem en ook al zijn ingezet. Het is niet duidelijk uit welke landen de gevechtsvliegtuigen komen. Waarschijnlijk worden ze gebruikt om Russische kruisraketten of drones uit de lucht te schieten. Zelensky sprak zijn waardering uit voor de landen die als eerste F-16's beloofden, zoals Denemarken, Nederland en de VS. Hoeveel toestellen Oekraïne nu heeft, is niet bekend. Wielrenster Marianne Vos sleepte vandaag weer een Olympische medaille binnen voor Nederland. Op de wegwedstrijd in Parijs sprintte ze naar het zilver. De Amerikaanse Faulkner won goud. In de medaillespiegel staat Nederland nog steeds op de 9e plaats, met nu in totaal 15 medailles. De Verenigde Staten heeft de eerste plaats overgenomen van China. Het weer, vannacht wolkenvelden, maar het blijft droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen ook droog en dan veel zon. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan. Allerliefste mooie mensen, zijn jullie op zoek naar een voorstelling die het grijze gebied tussen zwart en wit belicht? Over Surinaamse, Duitse, Nederlanders, over mijn overgrootvader, over fotografie, over Suriname? Dan bij mij tussen 6 en 12 augustus en 16 en 22 augustus in Amsterdam, in Utrecht, op de juiste plek, in de luxe, met de allerzachtste bankjes van de hele parade. Dat lijkt me een binnenkomer. Ja. Hey, u hoort het, we zijn op de parade in Den Haag. We gaan het straks hebben over die voorstelling van de man die u net hoorde, Kevin Kleijn. En de voorstelling heet Bloedknopen. Dit is het biografieprogramma Wat Blijft. We zijn in deze speciale zomerprogrammering op zoek naar de levenslessen zoals we dat vaak doen, maar nu ook in het theater. Mijn naam is Lara Billy Rensen. Naast de voorstelling dit uur, de podcast die Botte Jellema maakte over televisiemaker en journalist Karel van der Graaf. En in het tweede uur Overleven van Koen Verbraak. En vannacht is dat het interview met Jan Omme. Maar eerst volgen wij het spoor terug naar de voorouders van Kevin Kleijn. Zijn stamboom vertakt in een Duitse overgrootvader die eind 19e eeuw Suriname fotografeerde en exotische aanzichtkaarten maakte. Zijn moederstamboom verdween in de registers van tot slaafgemaakte. Kevin verhuist naar Nederland als hij 19 is. En dat was een moment om zichzelf opnieuw vorm te geven. Maar de vraag is, kan dat eigenlijk wel? Want hoeveel van wie we zijn wordt bepaald door onze afkomst en de omgeving waarin we zijn grootgebracht. In Bloedknopen probeert Kevin zich te ontdoen van de ideeën en beelden die aan hem zijn gaan kleven. Hij is hier bij me aan tafel. Theatermaker Kevin Kleijn, welkom. Wat fijn dat je er bent. En een applaus. Dank je wel voor de mooie intro. Heel leuk. Prachtig, ja, hè? Ja, mijn redactie kan dat. Ja, die kan dat heel goed. Die zijn goed in taal. Hey, we gaan het hebben over je voorouders. Ja. Maar je voorstelling Bloedknopen lijkt misschien ook vooral over jou te gaan. Over jezelf. Waar is dit idee voor jou begonnen? Nou, ik ben vorig jaar had ik al een solo gespeeld. Dat was een eerlijke liefdesbrief aan mijn ouders en aan Suriname en de jongen die ik ooit was. Dus daar is eigenlijk dat zaadje geplant om te reflecteren op wie ik ben en hoe ik mezelf vormgeef in deze maatschappij. En toen kwam de kans om nog een voorstelling op de parade te maken. En ja, dit bleef altijd al borrelen. Dat over mijn overgrootvader, die foto's. die ik vroeger ook thuis vond in Suriname. Want dat was er al wel langer, dat je dat zag en dacht, wat moet ik daarmee? Ja, dus het begon. Ik vond die foto's bij ons thuis op zolder. En ja, die lagen gewoon daar te verrotten. En toen kwam ik in Nederland wonen. En ik werd uitgenodigd door het Rotterdamse Fotomuseum. En die had de presentatie over hem. En hij was een van de eerste fotografen in Suriname. Dus ik had helemaal geen idee dat hij zo'n impact heeft gehad. Dus toen dacht ik, ja, daar moet ik iets mee. En hoe zet je dan al die vragen die jij hebt, hè? Ook over hoeveel van wie we zijn wordt bepaald door waar we vandaan komen en de omgeving waarin we zijn opgewacht. Hoe zet je dat om in theater? Dat iedereen ook snapt of in ieder geval wil zien? Nou, ik maak het vooral tastbaar. Dus ik haal situaties die ik heb meegemaakt uit het leven. Die monteer ik, zeg maar, achter elkaar in verhalen of in scènes. En zo maak ik zo'n abstracte, voor sommige mensen misschien een ingewikkeld thema, een soort van simpel. Mm-hmm. Dus dat poog ik. Ja. Oké, okay. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan straks ook wat horen. Ja. Jij kwam 10 jaar geleden op je 19e naar Nederland voor de toneelschool, hè, destijds. De toneelschool, ja. Wat betekent theater voor jou? Wat ik het vetste vind aan theater, dat is dat we aan een voorstelling gaan en dat we een half uur of een uur gewoon stilzitten, naar iets luisteren, naar een perspectief kijken. En dat we dat gewoon even tot ons nemen en dan in de foyer begint het gesprek. En dat vind ik gewoon zo een mooi iets in deze, vooral in deze tijd waar we alleen maar aan het schreeuwen zijn tegen elkaar. En dat vind ik het allermooiste van theater. Verbinden. Nou is de parade eigenlijk één grote foyer, zou je kunnen zeggen. Hè? En wat hoop je dat mensen gaan bespreken na jouw voorstelling? In alles wat ik maak, zoek ik de nuance op. En we zijn heel snel geneigd om elkaar in een soort van hokjes te plaatsen of dingen van elkaar te vinden. Adelheid Rozen zei dat ooit tegen mij. En iedereen schuilt er een soort van Macbeth of een Romeo en Julia of een Richard III. Dus dat we eigenlijk, wij zijn allemaal zo complexe wezens. En ik hoop dat we de nuance, dat mensen ook de nuance in zichzelf gaan opzoeken en zichzelf daarin. Hopelijk dat ze daarop gaan reflecteren en kijken hoe ze zichzelf vormgeven in deze maatschappij. En of dat is hoe ze dat graag zouden willen, zeg maar. Ja, dus dit gaat helemaal niet alleen maar over jouzelf. Nee. Dit gaat over veel meer. Het gaat over veel meer, ja. Het is ook vooral de tijdsgeest die me heeft gedwongen of geïnspireerd om deze voorstelling te maken. Wat in die tijdsgeest? Nou, de polarisatie in deze tijdsgeest. Dus dat je hebt heel veel kan dit en kan dat. En ik ben echt, ik dacht, mijn familiegeschiedenis zijn zoveel uiteenlopende lijnen, zoveel nuances, genuanceerde verhalen ook over de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. En toen dacht Wat voor verhaal zit daar over die Tweede Wereldoorlog? Nou, dit gaat over mijn opa dan, de zoon van mijn overgrootopa. En die was een Duitser in Suriname. En die was toen opgesloten in de Tweede Wereldoorlog. Terwijl hij helemaal niks met de oorlog te maken had. Hij was gewoon een Surinamer met een Duitse paspoort in een Nederlandse kolonie. En werd om die reden opgesloten? Die werd om die reden 8 jaar opgesloten, ja. En jij kent dat verhaal wat heel anders ligt dan waarvoor hij werd aangehouden? Of? Nou ja, hij werd gewoon puur aangehouden om zijn paspoort, om zijn nationaliteit. En dat is het enige. En mijn pa heeft ook gezegd, na die periode wou hij ook echt niks met Duitsland te maken hebben. Die periode heeft hem zo getraumatiseerd. En hij heeft ook weinig tegen zijn kinderen erover verteld. Maar hij wou dus niets meer met zijn afkomst te maken eigenlijk. Zijn Duitse afkomst. Ja, precies. Dus hij, in zekere zin wou hij zich ook ontdoen van zijn afkomst. Even een paar raakvlakken met mijn voorstelling. Dus is dat voor jou herkenbaar, dat je van iets wil ontdoen? Nou ja, heel herkenbaar. Maar het is ook zo ingewikkeld. Want kijk, ik kan zeggen, ik wil me ervan ontdoen. Maar dat kan niet helemaal. Ik bedoel, waar je vandaan komt, wie je bent, dat heeft toch gemaakt dat ik op deze manier ben gaan denken. Dus ik ben echt een lopende zak met tegenstellingen. Lopende zak met tegenstellingen. Ja, die zijn de hele tijd in dialoog met zichzelf. Dus soms zeg ik iets en dan denk ik, maar dat kan helemaal niet. Maar ja, dat vind ik, dat die dialoog, het dialoog tussen de tegenstellingen in mij, vind ik interessant. En vanuit daar begin ik dan met een voorstelling maken of een tekst te schrijven. Word je er dan een stil persoon van? Omdat je denkt, er gaat zoveel om in mijn hoofd. Ik moet het eerst allemaal overdenken voordat ik mij uit. Terwijl dat voelt heel erg tegengesteld aan wat we om ons heen zien. Dat iedereen maar zo roept hele tijd. Nee, ik ben zeker. Ik ben ook in een groep, hou ik mijn mond meestal het allerlangst. Ik denk heel goed na voordat ik iets zeg. En ja, ik weet niet of dat goed of slecht is. Toen ik hier op de toneelschool kwam, zat ik in de klas met iedereen. Ja, iedereen hier in Nederland, die mensen praten heel snel. En in Suriname heb ik geleerd mijn vinger op te steken. Dus ik moest echt even kijken hoe ik me bewoog in zo. En tussen de Nederlandse jongeren, kinderen. En hoe is dat gegaan? Waar heb je uiteindelijk je weg gevonden daarin, tussen al die druktemakers? Ja, nou, in het begin ging ik heel erg mee in een bepaalde stroming, ook op school. Ik werd heel erg die toneelschooljongen. Snap je? Je gaat de cultuur gewoon helemaal omarmen. En dan ben ik ja, studeer je af en dan kom je in contact met heel veel andere mensen. Ik heb mijn leven hier opnieuw gebouwd. En dan ben ik gewoon gaan nadenken, ook in de dingen die ik heb gemaakt. Dan ga je toch reflecteren op hoe ik mezelf wil vormgeven in mijn volwassen leven. En dan begint dat afpellen, hè? Van oké, dit is van mijzelf, dit wil ik wel houden, ja, dit precies. niet. Ja, dit is van de omgeving. Het is heel interessant. Laten wij eens afpellen hoe jouw leven eruit gezien heeft tot nu toe. Wie jij was en waar je was voordat je dus naar Amsterdam verhuisde. Ja. Wat kan je daarover zeggen? Als ik jou als kind was tegengekomen op straat in Suriname, wat voor kind had ik dan gezien? Nou, als je mij als kind was tegengekomen in Suriname, nou had je een heel introvert, rustig kind gezien. Ik hield heel erg van vliegtuigen. Ik wou altijd piloot worden. Ik speelde heel veel buiten met mijn broertje. In Suriname heel warm, dus altijd zonder shirt gewoon rondrennen op het erf. En je keek dus altijd naar de lucht, naar de vliegtuigen? Of hoe uitte je die fascinatie? Nou, je hebt in Suriname heel weinig vliegtuigen. Dus één keer had de Surinaamse luchtvaartmaatschappij een rondvluchten. En toen hebben mijn ouders ons meegenomen. En vanaf dat moment eigenlijk was ik helemaal om. Dus vandaar komt die fascinatie eigenlijk, ja. En die heb je toen losgelaten? Ja, die heb ik losgelaten. Dus ik wou dat eerst worden, maar je moet een ton hebben om piloot te worden. Had kost niet, heel veel geld. Had ik niet klaar liggen toen. En ik zat op de jeugdtheaterschool daar van Helen Kamperveen in Suriname. En toen kwamen daar mensen stage lopen van de theaterdocentenopleiding. En toen kwam ik erachter, er bestaat een toneelschool. Je kan het gaan studeren. En mijn halfzus die ging trouwen in Nederland. En dat was toevallig in de auditieperiode. Toen heb ik op hoop van zegen auditie gedaan. En toen was ik aangenomen in Amsterdam. Dat is snel gegaan. Ja. Was je talentvol? Nou, kennelijk. Ik denk, ja. Ik me niet zo onzeker doen. Nee, ik was wel talentvol. Ja. Goed zo. Ja. En hoe zou je je identiteit nu omschrijven? Want je was dus daar een ingetogen, wat stille... Ja, ik heb mezelf echt vorm gegeven. Ik heb mezelf een beetje gedwongen extraverter te worden. Uh-huh. Want ik had gewoon een beeld in mijn hoofd van wat voor soort persoon ik wou zijn. Ook toen ik op de toneelschool zat, dan heb je van die kunstzinnige types. En dat vond ik ook interessant. Dus toen, dat heb ik ook een tijdje omarmd. Heb je ook mee gespeeld? Heb ik ook mee gespeeld. En het is echt tegen mijn natuur om op een podium te staan. Maar ik dacht, ik wil dat om een of andere reden. Dus heb ik mezelf gewoon gedwongen. En het is net een repetitie. Je kan jezelf gewoon nieuw gedrag aanleren. Dus ik heb mezelf eigenlijk geforceerd extravert gemaakt. Ja. Zou je ons wat kunnen laten horen uit je voorstelling? En wat kunnen laten zien aan ons, aan de toeschouwers die hier zitten? Ja. Ik kan dat niet doen. Ik heb mijn voorstelling nog niet gespeeld. Ik heb de tekst wel, dus vergeef me als ik kleine foutjes maak. Dat geeft helemaal niets. Zie dit als een mooie try-out. Een mooie try-out. Ja, toch? Helemaal goed. Ja. Als jij er klaar voor bent, jongens, een applaus voor Kevin Klein. Op zolder is het donker. Bedekt door een zinkplaten dak. Het is heet. Het is rommelig. Het stinkt. Op zolder vind ik foto's. Oude foto's. Foto's van Suriname, foto's van vroeger. Ik weet niet van wie ze zijn of waar ze vandaan komen. 10 grote zwarte ogen kijken me aan. Een uil. Een kerkuil. En 4 uilskuikens. Ze zijn een beetje geelachtig. Hun ogen zijn groot en zwart. Ze lijken een beetje op demonen. Echt groot en echt zwart zijn hun ogen. Ze blijven staren. Ik staar terug. Het voelt bijna alsof ik iets verkeerds heb gedaan. Kevin, als je vader je roept, moet je luisteren, jongen. Niet op dat zolder gaan. Er is overal muizenpoep en troep daar. Straks struikel je ergens over en val je door het plafond op de eettafel. Ik moet het een keer gaan opruimen, dan kan je zien wat er allemaal ligt. Er zijn uilen daar, jongen. Er is een uilennest. Je moet oppassen, stinkdieren zijn het. Ze brengen allemaal dode muizen en hagedissen daarheen. En als het te dicht bij die kleintjes komt, dan gaat die moeder je aanvallen, jongen. Het zijn roofvogels, je moet oppassen. Ik ga het een keer met Michael opruimen, dan kan je zien wat er allemaal ligt. Op zolder zijn er uilen. Op zolder zit een uilennest. Op zolder vind ik foto's van mezelf. In de kleuterklas, op de basisschool, op de middelbare school. Ik heb vroeger altijd benadrukt dat ik van Duitse kom af ben. Dat ik niet gewoon een zwarte jongen uit Suriname ben, maar dat er ook gewoon een verfijnd Europees verhaal in mij schuilt. Zo kreeg ik het idee dat mensen mij misschien interessanter vonden. Van een familie van mijn vaderskant weet ik heel veel. Maar van de familie van mama weet ik bijna niets. Ik hoef maar een paar generaties terug te gaan en ik kom in het register van tot slaafgemaakte. Korte verhalen, korte stambomen. De oma van mijn oma was een slavin, dat is wat ik weet. Maar ik weet niet hoe ze heet. Van de familie van mijn papa weet ik heel veel, maar van de familie van mama weet ik niets. Maar hun DNA is het meest zichtbare. Hun DNA is verf. Verf die ik vroeger zo graag wou afwassen. Als je in Nederland gemixt bent, ben je niet zwart en wit, maar je bent gewoon zwart. Hun DNA is het meest bepalende voor mijn levensloop. Ik zou zo graag gewoon een bruine jongen willen zijn met een leuke afro. Het is een vermoeiende strijd om de inkt uit te wissen, geschreven door de pennen van anderen. Dat is een klein stukje. Dank u wel. Nou, dank jullie wel. Prachtig, Kevin. Er zit ook heel veel pijn in. Zeker, ja. Maar pijn is ook mooi. Hmm. En daarom, dat zoek ik altijd op. En pijn is wat ons mens maakt. Heel cheesy weer. Maar die pijn gaat ook over er niet nergens bij horen, lijkt wel. Dat, ja. Je bent niet echt wit, zeg je. Je bent niet echt zwart, maar toch zit het in jou. En beoordelen mensen jou er ook op? Ja, bijvoorbeeld, hier ben ik gewoon een zwarte jongen in Nederland. Mensen zien mij ook gewoon als een zwarte jongen. Maar ik ben opgegroeid. Mijn vader is dus een witte Surinamer van Duitse komaf. En ik vroeger wou ik zo graag op hem lijken. Mm. En het was voor mij ook even een wake-up call. Dat mensen zeiden, nee, maar jij bent Creools, je bent zwart. Ja. En toen ik dacht, nee, maar ik lijk toch op papa. En ik was de hele tijd in die worsteling. En ja, als je erachter komt, je bent zwart. En mensen kijken op een bepaalde manier naar zwarte mensen in de maatschappij. Mm-hmm. Dan is dat even een soort rude awakening, zeg maar. Als je in die droom leefde van, oh, ik ben beide, ik ben gewoon een mens. Ja. En die foto's waar je het over hebt, je zei het al eerder, je vindt die op zolder. En dan opeens ontstaat er een verhaal, die overgrootvader. Ja. Wie was dat? Wat deed hij? Ja, Karl Friedrich Eugen Klein. Die was een Duitser, geboren in Mannheim. Ik weet dat hij toen naar Zutphen is verhuisd. Hij heeft ook nog even in Zwitserland gewerkt en gewoond. En toen is hij naar Amsterdam verhuisd en vanuit Amsterdam naar Paramaribo. Dat is de grote lijn die ik weet. Mm-hmm. En hoe hij in Suriname terecht is gekomen, weet ik niet precies. Maar waarschijnlijk met het Duitse leger, want er waren Duitse soldaten daar. En ja, die was fotograaf en die heeft een van de eerste foto's gemaakt van Suriname en de Surinaamse bevolking toentertijd. En die had een fotozaak. Wat zagen we op die foto's? Wat is daarop te zien? Ja, nou, hij maakt... Oh, kut, ik zou ze meenemen. Oh, sorry, mag niet schelden. Nou, wat daarop te zien is... Heb je ze in je voorstelling mee? Ja, die heb ik. Het is helemaal in mijn decor. Okay. Ik heb duizenden foto's. Ja, nou, beschrijf ze dan. Ja, nou, hij maakte zo portretfoto's van mensen. En in zijn fotostudio, die kleurde hij dan in. En dat was volgens mij uniek voor die tijd. Dus dan waren zwart-wit foto's, heel mooie portretten waren dat. En dan ingekleurd. En het grappige is, ook bij zwarte mensen maakte hij altijd van die roze wangetjes. Dus die kregen ze ook. En die werden als prentkaarten aan Europa verkocht. En dat, ik kwam artikelen in het Parool tegen, dat het exotische prentkaarten die een exotisch beeld van een kolonie schetsen. En daar zag je dus de naam van je overgrootvader? Oh ja, Eugen Klein. En dan schrik je even. Dat je denkt, oh, maar hoe moet ik me hiertoe verhouden? En ik dacht, oh, wat vet. Oh, wow, wat heftig. Oh, ja. Wat vond je er heftig aan? Hè? Nou, dat ik denk... Nou, je wordt geconfronteerd met iets in jouw familielijn... dat heeft bijgedragen aan een koloniaal stereotype. Mm-hmm. Zo, dat nog steeds doorwerkt. Ja. Ja. In begin dit jaar verscheen er een krantenartikel... dat je ook gebruikt in je voorstelling... Ja. Naar aanleiding van een reclametekst van de vliegtuigmaatschappij. Mm-hmm. Toei, ik zal het even voorlezen. Jij doet dat ook in je voorstelling zelf. Ja. Stap in de schoenen van onze dappere voorouders... in het groene, avontuurlijke Suriname. Proef de sfeer van de plantages. Aan Nederlandse invloeden ontkom je niet in Suriname. Onze koloniale voorouders stichten honderden plantages... die het beeld van district Kommewijnen bepaalden. Hier, op de historische plantages, maak jij de mooiste praatjes. Gewoon in het Nederlands natuurlijk. Ja. Hoe lees jij zo'n tekst? Nou, met een enorme lach bij. Dat ik denk, stijgende verbazing misschien. Stijgende verbazing, ja. Dat ik denk, oh ja, dus deze tekst, ook al verkoop je vakanties. Maar dit is dus heel recent toch? Dit is heel recent, het was februari of zo. Natuurlijk was er heel veel ophef. Maar ik dacht, dit is dan alleen voor witte Nederlanders. Want het is niet per se, je hebt ook gewoon gekleurde Nederlanders. En dus die worden niet verkocht. Dus dat was heel comfort. En toen moest ik ook gelijk terugdenken aan het artikel over mijn overgrootopa in het Parool. Van die exotische prentkaartjes. En ik merk ook als ik in gesprek ga met mensen, heel veel mensen hebben een exotisch beeld van warme landen. Dus ze denken dat zorgen en warmte niet samengaan, maar dat is helemaal niet zo. En dus dan denk je, het wordt verkocht als gewoon een uitje voor Europeanen. En dat hebben heel veel mensen nog. Hey, en we hebben die kant van jouw familie nu een beetje afgepeld. Ja, ja. Dat doe je ook in jouw voorstelling. De zoektocht naar de kant van je moeder is dus veel moeilijker gegaan. Dat eindigde al heel snel. Ja, kun je daar iets over vertellen? Nou, ik heb het met mijn moeder over gehad. Ik dacht, als ik vertrek vanuit mijn overgrootopa, en dan wil ik het eigenlijk over mijn overgrootouders hebben. Dus niet per se over hem. Want ik zei het net in mijn tekst ook. Ik heb zo vaak benadrukt dat ik ook Duits ben. Interessant, blablabla. Bla, bla. Vinden mensen ook meestal heel leuk. Maar ik wou het soort van gelijkwaardig erin hebben. Maar ja, ik had met mijn moeder erover. En het heel gauw. En vroeg ik haar om naar de burgerzaak te gaan. En dat was heel gedoe met het register. Dus daarvoor moet ik echt terug naar Suriname gaan. Om dat allemaal te weten. Ben je dat nog van plan? Dat weet ik helemaal niet. Nee. Kijk, misschien, ik zie de parade ook als een... Misschien wil ik deze voorstelling uitbreiden. Ben ik dat wel nog van plan. Maar ik ook wat het... Waarom, ja. Maar belangrijk wel om te vermelden dat het stopt omdat zij tot slaaf gemaakt waren. Ja, het is tot slaaf gemaakt. Ja, daar stopt het. Dus ja, dat kost heel veel meer energie, moeite, misschien geld, om echt erachter te komen hoe dat precies zit. En die geschiedenis van je overgrootvader lag eigenlijk voor het oprapen, hè? Lag voor het oprapen, ja. Hoefde ik niks voor te doen, bijna. Ja. En waar wil jij je nou van ontdoen? En is dat gelukt? Ik wil mij ontdoen van alle... De zin waarmee ik eindigde. Het is een vermoeiende strijd om de inkt uit te wissen, geschreven door de pennen van anderen. En daar wil ik mij vooral van ontdoen. Kijk, op mijn huid zijn duizenden verhalen geschreven voordat ik de mijne kon schrijven. Dus ik wil eigenlijk al die ideeën die er ontstaan, die er zijn in de maatschappij over mijn verschijning, over wat ik moet zijn als immigrant, als zwarte man, als homoseksueel. Al die ideeën wil ik gewoon van me ontdoen en ik wil mezelf vormgeven als Kevin. Ja, dat eigenlijk. En daar irriteer ik me gewoon aan dat al dat allemaal kleeft. En dat mensen daar ook dan conclusies aan verbinden. Ja, heel vaak. En het is niet heel gek, dat doen we allemaal. Dus, dat is ook een goed mechanisme om te hebben om dingen in hokjes te kunnen zetten. Mm. Je moet weten of het licht op rood staat of op groen. Maar ja, ik wil me vooral... Je bevrijden daarvan. Ik wil terug naar dat kind dat gewoon een witte vader had, zwarte moeder, maar geen vragen had. En dat gevoel ben ik weer naar op zoek. En het is onmogelijk, het klinkt misschien absurd, weer die tegenstellingen die in dialoog zijn. Maar dat wil ik gewoon graag zijn. Een denker Kevin Klein en niet een Surinaamse jongen, een homoseksuele jongen, een immigrant. Een acteur, ja, dat ben ik allemaal ook. Maar dat is niet wie ik ben. Juist. Ik weet misschien abstract, misschien vaag. Nee, helemaal niet. Ja. Dankjewel. Kevin Dankjewel. Klein. Voor jouw bijdrage aan Wat Blijft. Voor de speellijst van zijn voorstelling Bloedknopen, kijk op www.deparade.nl. Wat Blijft. Met Lara Billy Rensen. Journalist, radio- en televisiepresentator en interviewer Karel van der Graaf werd geboren op 4 december 1950 in Rotterdam. Van der Graaf is vooral bekend geworden in de jaren 80 en 90 met zijn programma Karel. En hij presenteerde Avro's Televizier, Netwerk en Twee Vandaag. En op de radio onder andere Met het oog op morgen. Hij won op zijn 30ste de zilveren reismicrofoon en werkte bijna 40 jaar bij de Avro, waar hij uiteindelijk vertrok na een conflict. Vader van twee kinderen. Hij overleed op 14 november 2023 in Amersfoort. Botte Jellema volgt zijn spoor terug. Wat blijft na de dood van Karel van der Graaf? Ria, die heeft altijd ingewikkeld haar. Dus die ging op dinsdag altijd naar de kapper. En dat werd dan vergoed door de Avro. En Karel, die vernam dat een keer. Ja, Kees, wat dan zeggen over die kapvergoeding? En Karel had nog maar echt misschien 6 haren op zijn hoofd. Dat weet ik ook. Het was bij wijze van spreken het einde van een tijdperk. Ja, de iconen van de omroep die dachten echt dat ze nog net geen wereldleiders waren. Maar ze hadden wel een enorm aureool om zich heen. Toen die Alzheimer langzamerhand naar boven kwam, dat ik het ging merken, was bij het koken. Hij hield altijd heel erg van koken. Dat ik dacht, hij maakt ineens een heel ander gerecht. Terwijl er moesten bepaalde kruiden in en dan had hij dat helemaal niet gedaan. En met het spreken dat hij ineens soms stopte in een zin. Hoek van Holland, jaren 50. De vader van Karel van de Graaf werkt op een scheepswerf en zijn moeder is schoonmaker. Er is weinig geld en zijn familie is niet doorsnee. Maar daarover straks meer. Als Karel 17 is, loopt hij weg van huis. Hij wil bij de radio en de televisie. In een Rotterdams jongerencentrum ontmoet hij mensen van de AVRO. Hij krijgt een baan bij het kinderprogramma Stuiverzin als assistent van presentator Ria Bremer. En zo begint Karels carrière bij de Nederlandse radio en tv. In de jaren 70 presenteert hij programma's op Hilversum 3... en vanaf 1984 presenteert hij op tv het actualiteitenprogramma AVRO's Televizier... en krijgt hij zijn eigen talkshow. Kees van der Wel is een vriend en collega van Karel van de Graaf. Kees is in die periode freelance verslaggever en verblijft een tijdje in New York. En daar ontmoet hij Karel voor het eerst. Hij was in New York op talkshowles, zal ik maar zeggen. Dus hij ging al die de David Letterman's van toen ging hij allemaal langs om te kijken hoe je dat nou moest doen. Dus hij zou net met zijn talkshow beginnen. Wat wilde hij precies leren van de Letterman's? Ja, hoe je op de korte baan veel doelpunten kunt scoren en hoe je dat in elkaar steekt. En ja, je komt er dan al snel achter dat alles samenhangt met een gigantische redactie die er natuurlijk achter dat soort shows zit. Amerika is toch net iets groter dan Nederland. Dus hij nam het wel mee, maar het werd natuurlijk met mate ook weer uitvoeren in Nederland. Want ja, wij hebben geen hele grote gigantische redacties met grappenschrijvers en interviewvragenstellers en zo. Moet je allemaal zelf bedenken, grotendeels. Ja. Wat voor man was dat? Leerde je toen kennen? En waarom raakten jullie bevriend? Nou ja, het begin is Rotterdam. Het tweede is Jules Deelder. Want wij kenden allebei gedichten van Jules uit ons hoofd. En ja, het was gewoon een hele vrolijke, gezellige peer. En ja, hield wel van een borrel. En er moest veel gelachen worden. En ja, het kwam eigenlijk altijd weer terug op Rotterdam. Wat een gezellige vent was het. Ja, toffe gozer. Ja. Ja. Zes weken daar kijken hoe een talkshow werkt. Dat betekent wel dat je het serieus aan wil pakken als je zelf een talkshow begint, toch? Ja, dat is heel serieus, ja. Ja. Maar ik denk ook dat je het ook moet zien in de tijd. Want toen konden bij de publieke omroepen konden echt gewoon veel meer. In mijn tijd als verslaggever was er een eindredacteur die zei van... Kees, ga jij maar vast naar, noem maar een woord, want daar gaat wat gebeuren. Dus, en nu is het de middelen zijn veel beperkter, dus... Het is al gebeurd en dan mag je er als verslaggever nog een keertje heen. En dan ben je eigenlijk altijd te laat. Ja. Journalistiek is zo vroeg mogelijk te laat komen. Is daar een... is daar wel... Zo vroeg mogelijk te laat komen. Ja. In het najaar van 1984 begint Karel met de naar hemzelf vernoemde talkshow. Karel van de Graaf heeft de eerste weken slechte kijkcijfers... en daarom wil de AVRO het na een paar weken alweer van de buis halen. Dat verandert op 3 december van het jaar. Op buiten Nederland zullen wij harde acties moeten overgaan. En wat moet ik me daar... Wilt u heel even wachten om even mijn vragen te laten maken? Nee. Karel ontvangt in de studio voor- en tegenstanders... van de Surinaamse dictator Desi Bouterse... Het is dan 2 jaar na de decembermoorden... waarbij 15 tegenstanders van het militaire regime onder leiding van Bouterse... zijn gemarteld en vermoord. Ja? Je durf je niet. Je hebt grootspraak. Maar wees je dat je nu trap? Ja, je lijkt kom. Nee, heren. In het publiek gaat Evert John boos staan. Hij loopt de set op en valt Bouterse-opponent Paul Somohacho aan... Karel probeert de gemoederen te sussen met zijn beroemd geworden woorden... Heren, heren. Het wordt een vechtpartij, live op tv. De regie schakelt eerst naar het totaalbeeld en dan horen we een schot. Het beeld gaat op zwart, het AVRO-logo en de tekst Even geduld AUB verschijnen... In de studio is dan 2 keer geschoten. Eén persoon raakt gewond. Een paar maanden later wordt in een wc bij de studio het wapen teruggevonden. Het tv-incident is wereldnieuws. Vanaf dan kijken veel meer mensen naar Karel van de Graaf. En de AVRO laat de talkshow voortbestaan. Karel zal het toen niet hebben geweten. Maar de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVD, kijkt in 1984 met interesse naar zijn talkshow. Dagblad NRC heeft onlangs geheime kwartaalberichten uit die tijd gevonden, waarin de BVD schrijft over het tv-incident. Het is te horen in NRC's podcast Het Geheim van Rijswijk, over een moordaanslag 3 maanden na de markante tv-uitzending. 3 leden van een bandje komen daarbij om het leven. Een vergismoord. Het waarschijnlijke doelwit is de Bevrijdingsraad voor Suriname. Die vergadert in hetzelfde gebouw als waar het bandje repeteert. De BVD schrijft in 1984 dat de spanningen tussen voor- en tegenstanders van het Surinaamse regime hoog zijn opgelopen door het incident in Karels talkshow. Emoties opgeleid sinds het tv-debat. Korte termijn zou deze ontwikkeling zelfs kunnen leiden tot harder gewelddadige confrontaties tussen beide kampen. Dit is sick hoor. Hetgeen een bedreiging zou kunnen betekenen voor de Nederlandse openbare orde en veiligheid. Dit is eind 84 hè, dat ze dit schrijven. Vlak voor. Dat is vlak voor. Dat is echt heel vlak voor. Er is nooit iemand veroordeeld voor de moorden in Rijswijk. Evert John, die bij Karel begon te vechten, schrijft 15 jaar daarna in zijn memoires dat Desi Bouterse de opdracht gaf voor de aanslag, naar aanleiding van het incident in de tv-studio. Dit schetst dat een televisietalkshow in 1984 wat anders was dan het in 2024 is. Eind jaren 80 gaat Kees van der Wel als verslaggever werken voor AVRO's Televizier. Dat wordt gepresenteerd door Ria Bremer en Karel van de Graaf. Begin jaren 90 wordt Kees eindredacteur bij dat programma. Maar toen, ja, dan is het raar, want in wezen, ik werd ineens zijn baas. Ja. Daar heb ik het dan met hem over gehad. Dus je hebt nou verdomme gewoon naar me te luisteren. op de Rotterdams. Ja. Nou, ja, daar komen we wel uit. Natuurlijk komen we eruit. Ja, daar kwamen we ook altijd wat uit. Maar er waren wel soms spannende momenten. Dat ik dacht van, nu gaat het helemaal mis. Dus meneer Van der Graaf en meneer Van der Wel. Ja. Dat, ja, dus, kun je een beetje naar boven halen? Nou, ik vond ik zag altijd ontzettend op tegen Prinsjesdag. Maar dan hadden wij de traditie dat wij een uitzending maakten vanuit het Mauritshuis. En dan hadden we één hotemethode, één minister die dan het verhaal zou gaan vertellen van wat er allemaal voor prachtige plannen voor Nederland waren bedacht. Ja. Dat presenteerde Karel. Karel presenteerde dat. Op vrijdag krijg je de stukken onder embargo. En dan op dinsdag. Dus daar heb je een paar dagen om het voor te bereiden. En we hadden al wel afspraken met Wim Kok, toen minister-president. Ja. Die komt. Nou, daar was ik blij mee. Dat is toch de grote baas van Nederland. En die mag dan een half uur uitpakken. Ja. Wat gebeurt in die zaterdagmiddag? Dus die stukken zijn allemaal binnen. Alle redacteuren hadden ministeries verdeeld en die gingen vragen bedenken. Zo. En zaterdagmiddag bedenkt Karel, die belt mij op thuis. Hij zegt van, ik moet die man niet. Ik moet die kok niet. Ja, zegt hij maar af, ik moet Salm hebben. De minister van Financiën. Gerrit Salm. Ja. Ik zeg, Karel, sorry, maar dat ga ik niet doen. Ik ga dat echt niet doen. Ik ga niet die minister-president afbellen omdat jij dat niet wil. Ik doe het niet. Ja. En dan hing die op, woedend. En dan belde hij een kwartier later terug. En schold hij me helemaal verrot. Wat voor woorden? Alle moderne Rotterdamse vloeken die je maar kunt bedenken. Echt? Ja, echt. En ik stap nu in mijn auto en ik kom je helemaal in elkaar slaan. Hij is nooit aangekomen. Maar dat moest Gerrit Salm zijn. Maar hij heeft het gewoon, ja, ik week niet. Dames en heren, goedenavond. Welkom in het prachtige Marritshuis in Den Haag, waar we volgens traditie spreken met de minister-president. Goedenavond, meneer Kok. Goedenavond. En de uitzending is er en hij zit daar met, ja, toch met Wim Kok. En dan afloop omhelst Karel mij. Ik denk, ja, om maar gewoon Rotterdamse te zeggen, paardenlul. Je hebt mijn leven onmogelijk gemaakt. Ja. En hij was toch goed, joh. Niet zeiken verder. En dan was het over. En dan had hij toch. Dat was eigenlijk zo ook zijn manier van sorry zeggen misschien wel. Van, hebben we het toch goed gedaan. Ja, dus, ja. En dan liet hij dat ook gewoon verder achter zich. En dan was het gebeurd en dan was het over en uit. En daar word je toch helemaal gek van als eindredacteur? Ja. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja, ik vond het heel vervelend. Ja. Oh, ja. Echt gewoon dat je presentator in de auto dreigt te stappen om mij te komen verbouwen. Ja, dat is niet echt plezierig, nee. Nou, nee. Maar je moet ook wel huilende redacteur aan je bureau hebben gehad. Nou, sterker nog, redacteuren die vonden dat het nou maar eens afgelopen moest zijn met deze het grote ego. Ja, nou, dat waren nu krantenstukken geworden. Nou, dat is absoluut waar. Als zijn gedrag, zoals hij dat daar toen, en vooral ook bij de redactie van de talkshow, daar was hij niet mee weggekomen. Nee. Dat was Matthijs van Nieuwkerk voorbij geweest. In 1996 gaat Avro's televisier op in de actualiteitenrubriek Netwerk. Karel van der Graaf en Ria Bremer presenteren het namens de Avro. Kees is ook daar eindredacteur. Ria die heeft nog wat ingewikkeld haar. Dus die ging op dinsdag altijd naar de kapper. Ja. En dat werd dan vergoed door de Avro. En dan, ik tekende dan het bonnetje en zo. Ze kwam op televisie, moest er toch goed uitzien? Ja, je moet er goed uitzien. Dus en Karel die vernam dat een keer. En Kees, we toch eens even over die kapvergoeding. En Karel had nog maar echt misschien 6 haren op zijn hoofd. Wenkbrauwen, veel verder ging het niet. Nee. Dus, terwijl jeugdfoto's zie je echt heel lang aan. Dat klopt, ja. Ja. Dat weet ik ook. Dus ik ben je nou helemaal... Mijn camera ben je gek geworden, idioot. Ik heb hem alleen maar uitgelachen. Ik denk van, op zijn Rotterdamse paardenlul. Je hebt nog geen haar, maar zeik niet. En je hebt niet genoeg. Echt. Ja, is dat toch ook wel... hij probeerde het gewoon. Ja, precies. Ja, ik zei geen ja. een gecompliceerde schat. Dat is die wel, ja. Ik mis hem. Ja. In 1999 stopt Karel's talkshow. Hij blijft wel Avro's actualiteitenprogramma's presenteren. En in 2006 en 2007 presenteert hij nog het spelprogramma Wie is de Mol? Kandidaat. Voor de laatste keer staan we hier. En ik zal jullie nu zonder verder uitstel uit jullie lijden verlossen. Maar heel druk heeft hij het niet meer bij de Avro. Er is tijd voor andere werkzaamheden. Dat is in Hilversum niet ongebruikelijk, maar als Karel directeur corporate communications van energiebedrijf E-Concern wordt, gaat dat de Avro te ver. Ik ben Willemijn Maas. Ik was tussen 2006 en 2013 directeur van de Avro. En ik ben nu sinds 2019 directeur van het Nederlands Danstheater. In 2006 werd je de directeur van de Avro. En toen kreeg je meteen een dossier op je bureau, volgens mij. Snel. Ja. Hoe zag dat dossier eruit? Er was discussie met Karel over het programma Wie is de Mol. Hij was presentator van Wie is de Mol. En eigenlijk wilde de Avro daar iemand anders op hebben. Omdat het lastig te matchen was met zijn werk voor Eén Vandaag. Want hij moest natuurlijk onafhankelijk journalist zijn. Maar tegelijkertijd speelde ook dat hij een andere functie had buiten de Avro. Hij was communicatieadviseur geworden bij E-Concern. Dat was toen een nieuw energiebedrijf. En ja, dat was natuurlijk nog veel lastiger te combineren met het journalistieke werk wat hij deed. Ja. En hij vond dat dat prima kon. Dat was ik met mijn voorganger helemaal eens. Wij vonden echt dat dat echt niet kon. Nee. En dat vind ik nog steeds. Ja, ja. Dat doe je gewoon niet. Op het moment en trouwens, dat bedrijf is later ook behoorlijk in het nieuws gekomen, want ze hebben het helemaal niet zo lang volgehouden. Nee, ze zijn failliet gegaan in 2009. Ja, dus dan kan je daar helemaal niet over berichten. Dus dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. En eigenlijk ook niet over hun concurrenten. Want je hebt gewoon een totaal belangenverstrengeling. Ja. Het internationale duurzame energiebedrijf E-Concern gaat in 2009 failliet wanneer blijkt dat er is gerommeld met de cijfers. Rabobank en Delta Lloyd gaan voor honderden miljoenen het schip in en zij zijn niet de enige. Tot in 2020 worden er rechtszaken over gevoerd. Het nieuwe logo dat Karel van der Graaf laat maken voor E-Concern is nooit gebruikt. Jij kent hem ook. Je moet hem, hij werkt op dat moment bijna 40 jaar. Je moet met hem zijn opgegroeid zo ongeveer op televisie. Ja, want hij heeft dat programma Karel natuurlijk ongelooflijk lang gedaan. Dus dat zeker heb ik dat gezien. Ja, en ik herinner me natuurlijk ook nog de legendarische uitzending met Heren. Ja, dat wist ik natuurlijk. En natuurlijk was hij voor mij een bekend iemand. En ik vond hem ook als journalist echt goed. Dus ik vond het in die zin ook jammer dat ik dacht, en in die, begreep ik het ook eigenlijk niet, van hoe kan het dat je dit niet, zelf niet ziet? Ja. Dat vond ik best wel gek. Karel verdient in die tijd 300.000 euro per jaar bij de AVRO. Bij E-Concern verdient hij nog een keer dat bedrag. In 2007 zegt hij daar in NRC over: dat was nooit een probleem en ik ben er altijd transparant in geweest. Blijkbaar zijn de tijden veranderd. Maar het gaat hier om duurzame energie. Ik zit niet in de wapenhandel of zo. Want jullie kwamen er echt niet uit met z'n tweeën, ook niet met de advocaten zelf. Dus jullie zijn echt voor een rechter terechtgekomen. Ja, en uiteindelijk hebben we, het wel hebben we wel een schikking getroffen. Want dat was eigenlijk dan de uitspraak van... Nou, maar dat zegt wel iets over hoe hoog dit opliep. Ja, hij was echt wel fanatiek daarin, ja. De AVRO en Karel schikken uiteindelijk. Hij krijgt ontslag en een vergoeding. 544.000 euro. Ik heb het ook nog even nagekeken, ja. Onvoorstelbaar nu, van de AVRO, ja. Ja, ongelooflijk. Ja, als je nu dit soort bedragen leest, dan kan je gewoon niet meer voorstellen dat we dat betaalden. Dat kan echt niet meer. Nee. Als je onder de WNT valt, hè, wat dat dan nu is, je hebt op 75, wetnormering topinkomens, dan is het gemaximeerd op 75.000. 75? 75 is het maximum wat je mee kan krijgen. Het was eigenlijk het, bij wijze van spreken, het einde van een tijdperk. Want dat merkte ik ook wel toen ik bij de AVRO kwam. Toen heerste er echt nog in Hilversum, dus ook niet alleen met de AVRO, ja, de iconen van de omroep, die dachten echt dat ze, nou ja, nog net geen wereldleiders waren. Maar ze hadden wel een enorm aureool om zich heen. En niet alleen de mensen die op de buis kwamen, maar ook de mensen daarachter. En daarvan dachten ze ook dat dat voortdurend ook nog heel veel geld moest gaan opleveren. En dat is iets, dat is echt wel voorbij. Ik ben presentator van mijn vak. Het is een beroep. In mijn beroep gaat het er soms hard aan toe. En die moet nu wijken, na 2 jaar, voor een andere presentator. Zo gaat het in mijn vak. Dat zijn de wetten van mijn vak. Daar heb ik mee te leven. En de kijker ook. Hij was niet rancuneus. Dus hij had een soort van oog op de bal. Dit is wat ik wil bereiken. En toen de deal rond was, was het ook klaar. Handen schudden en bedankt en het is klaar. En hij had natuurlijk ook geen reden om daar... Nee, want hij was, had bij wijze van spreken zijn zin gekregen. Ja, zijn kostje was ook gekocht. Zeker. Ja. En, maar hij was dan ook... Ja, dan was het ook klaar. Karel is in 2007 voor het laatst op de televisie bij de AVRO als presentator van Eén Vandaag en Wie is de Mol. De tijden waren veranderd. Nou, ik ben Adrianne van Reenen en ik ben de weduwe van Karel. We leerden elkaar kennen in de jaren 1990. Karel had toen een programma in Stadskasteel Oud-Daan in Utrecht. Het was aan de Oude Gracht. En ik studeerde toen in Utrecht. En we kwamen elkaar tegen in Oud-Daan. Ja. Dus ik zat daar lekker met vriendinnen lekker te borrelen en te feesten. En dan kwam Karel af en toe dan bezweet uit de studio naar zijn programma. Ja. Ja. Ik stond aan de bar en Karel ook. En we stonden met onze ruggen tegen elkaar. En ik stond met een vriendin te praten. Ik weet niet met wie Karel aan het praten was. Maar het voelde alsof er onwijs een warmte. Ik kreeg een hele warme rug. Maar het voelde heel prettig. En we draaiden onszelf om. En we gingen toen kwamen met elkaar in gesprek. Maar ja, dat is echt. Daarna zijn we echt heel snel. Een afspraakje met elkaar gemaakt, ook weer in Stadskasteel Oud-Daan, om daar wat met elkaar te gaan drinken. Ja. En Karel was wel heel, heel duidelijk toen. Hij zei, ik vind je een hele leuke vrouw en weet dat ik heel veel interesse heb. Maar, zei hij, weet wel dat ik nooit meer kinderen wil. En dat zei hij echt bij ons eerste afspraakje. Hij was heel trots op zijn kinderen. Wat vond je ervan? Toen vond ik het helemaal prima, want ik was zo verliefd. Dat ik denk, het kon wel echt allemaal niet veel schelen. Nee. Je wist dus ook dat je met een bekende Nederlander... Ja, dat wist ik zeker. En echt al van het begin af aan, want er werden al meteen foto's... stonden er in de roddelbladen. Ook van jou? Ook van mij. Ja, meteen wist de hele universiteit het en echt iedereen. En mijn ouders, dat weet ik ook, dat was echt best wel vervelend. Want ja, die hadden niet de droom dat hun 26-jarige dochter met een 40-jarige gescheiden man thuis kwam met twee kinderen. Yeah. Dus dat, die vonden dat echt best wel in het begin heel naar. Yeah. Dus nee, het was echt, nou ja, hoe Karel was, het was echt met heel veel knal, energie en onrust. Ja. Jullie zijn getrouwd. Klopt. Maar pas 25 jaar na jullie ontmoeting zo ongeveer. Klopt, ja, dat klopt. Ja, ja, je kan er wel of niet voor kiezen om te trouwen natuurlijk. Ja. Maar dit was wel een beetje opmerkelijk, toch? Dat is heel erg opmerkelijk, want ik gaf een feest voor mijn 50ste verjaardag. En Karel die pakt daar ineens een microfoon en die vraagt me ten huwelijk. Voor mij volkomen nou. Omdat hij inderdaad had gezegd van ja, geen kinderen meer. Volgens mij had hij ook al gezegd, ik wilde niet meer trouwen en zo. Dus daar was hij zo duidelijk in dat hij dat niet meer wilde. En ineens werd ik gevraagd. Nou heb ik met Kees van der Wel gesproken. En die heeft me verteld over hoe Karel driftig kon zijn op de redactie. Ja. Ook heel liefdevol. Surprise parties gaf voor mensen die jarig waren. Klopt, ja. Dat soort dingen ook allemaal deed. Ja. En toen we elkaar een telefoon hadden, toen vertelde je iets over Karels jeugd. Klopt, ja. En je ja. koppelde die twee dingen een klein beetje aan elkaar. Ja, nou, een klein beetje veel. Klein beetje. Ja, ja. Kan je uitleggen hoe dat zit? Ja, dat kan zeker uitleggen. Karel is geadopteerd. En het is eigenlijk de mooiste adoptie die je kan hebben. Want het is binnen de familie gebeurd. Dus zijn moeder werd zwanger, maar dat, dat was totaal onverwachts, ongelegen. En het paste totaal niet op dat moment in haar leven. En haar zus wilde heel graag kinderen en die was getrouwd en die konden geen kinderen krijgen. Dus toen had de familie met elkaar bedacht dat van de ene zus, zeg maar, Kareltje naar de andere zus ging. Natuurlijk prachtig en heel liefdevol. Maar ze waren één ding vergeten. En dat was om te bedenken hoe ze het Karel zouden vertellen. Hmm. Maar ze woonden in een dorp in Hoek van Holland. En het hele dorp kent dit verhaal. Dus Karel was op een gegeven moment met vriendjes buiten aan het spelen. Jaar of 8, 9. En toen hoorde hij dus van een vriendje van... jouw moeder is je moeder niet. Dat is je tante. En Karel, toen hij dat hoorde, hij heeft me later precies die hoek aan kunnen wijzen waar dat verteld is. Hij zegt, ik voelde op dat moment dat het verhaal klopte. En dat heeft voor hem zoveel impact gehad in het vertrouwen in mensen. En in, want ja, als je je eigen ouders niet kan vertrouwen, hè, over het verhaal wie je bent en waar je vandaan komt, ja, wie dan wel? En dat is voor hem ja gewoon... Dus dat maakt hem ook in het werk ook heel veel eisend. Heel veel eisend naar zichzelf toe. Hij voelde zich eigenlijk een beetje voor aap staan in Hoek van Holland. Hè? Want hij dacht, ja, iedereen heeft mij gewoon kent een verhaal over mij wat ik niet weet. Ja. Dus hij, zijn eigenwaarde en hoe hij gezien werd was voor hem zo belangrijk. En daarom wilde hij ook al heel vroeg beroemd worden en bekend worden om te laten zien, ha, dit ben ik. Hè? Ik kan dit. En een klein foutje was voor hem dus ook dan funest. Want dan zou zijn positie, zijn persoonlijkheid, dus ja, daardoor ook afbrokkelen, zeg maar, in de ogen van anderen. En dat was voor hem gewoon eigenlijk onverdraaglijk. Ja. Want hij wilde gewoon echt laten zien van nou, dit ben ik. En ook eigenlijk naar iedereen om hem heen. Dat ze trots op hem zijn. En dat ze in plaats van het jongetje wat zeg maar geadopteerd is. En wat dat verhaal bij zich droeg. Ja. Hij wilde echt volwaardig gezien worden. En sterker nog, gewoon dat mensen toch wel bewondering voor hem hadden. Nou ben je opgeleid psycholoog. Ik geloof niet dat het handig is om bij je partner in therapie te gaan. Nee, zeker niet. Nee. Maar de analyse is natuurlijk wel te maken. En je kan het er natuurlijk wel over hebben. Ja, zeker. Hebben jullie dat gedaan? Ja, we hebben het er vaak over gehad. En want ook, ja, natuurlijk, die drift kon die ook wel eens thuis laten zien. Dus ik liet heel duidelijk zien. Ik gaf me uiteraard mijn grenzen daarin aan. Maar ook, ik liet wel heel duidelijk merken dat hij goed was zoals hij was. Dus dat hij voor mij niet perfect hoefde te zijn. En dat hij foutjes mocht maken. En ja, en dat ik altijd gewoon voor hem zou zijn. Dat ik niet zou weglopen. Want dat was zijn grootste angst. Dat als het iets niet goed zou gaan, dat hij dan iemand mij kwijt was. En dat vond ik wel heel belangrijk om dat naar hem uit te stralen. Dat ja, mensen zijn gewoon niet perfect. Dus daar hebben we het vaak over gehad. Verlatingsangst is een woord wat zich dan opdoet. Ja, klopt. Zeker verlatingsangst. Maar hij vergaf zichzelf zijn eigen fouten ook niet zo snel. Nee, zeker niet. Nee, hij was heel veel eisend naar zichzelf. Heel veel eisend. Als hij bijvoorbeeld inderdaad Wim Kok moest interviewen. Hij was altijd heel erg bezig met voorbereiding. Met alles wat hij deed. Al deed hij het kleinste opdrachtje hier voor de gemeente Amersfoort. Dan was hij daar wel 3 dagen druk mee. Hij was heel, heel veel eisend. Hij wilde gewoon echt perfect doen. Ja. En dat eiste hij eigenlijk ook van zijn omgeving. Dat maakte hem natuurlijk ook op die redactie soms gewoon niet te harde. Ja, hoe was dat voor jou? Het was soms best pittig. Want het was altijd wel veel stress. Maar aan de andere kant, als het voorbij was, was het ook echt meteen voorbij en was er dikke lol en dikke pret. En hij was gelukkig altijd ook heel goed in vakanties organiseren en lieve dingen voor me organiseren. We zijn veel uit eten geweest, veel naar theater. We vonden samen altijd theaterbezoek altijd heel erg leuk. Dus dat maakte altijd wel dat we heel snel weer samen in de ontspanning konden komen. Het is de man die gezorgd heeft dat ik de halfslachtigheid die ik soms had, ik kon soms dingen half doen en een beetje laks in dingen zijn, door zijn perfectionisme juist vol voor 100% doe. Om juist te voelen, in mijn werk ook, als je echt tot een kern komt of echt door iets heel moeilijks ben gegaan en toch het resultaat bereikt, dat eigenlijk het mooiste is wat er is. Het klinkt een beetje vaag. Maar ik ben zelf van de MAVO uiteindelijk postdoctoraal afgestudeerd. En dat heb ik door Karel gewoon ook die drive gekregen. En gewoon om nieuwsgierig te blijven, te genieten, maar ook te blijven genieten van kleine dingen. Wat hij op het laatst ook deed, van een eekhoortje in de tuin of iets. Dat echt het leven pakken, dat heb ik van Karel geleerd. En dan houdt het op, maar in ieder geval, toen in 2007 stopt het bij de Omroep. Ja. 2009 stopt het bij het energiebedrijf. Ja. Toen kwam hij hier. Ja, toen heeft hij nog wel wat kleine klusjes gedaan. Ja, bij Karel, het was echt. Hij kwam uit zo'n energieke tijd en zo van alles tegelijk kunnen doen. En op een gegeven moment kwam er een bepaalde verstilling. Maar ook in zijn hoofd. Dus wat we hier merkten, dat eigenlijk die Alzheimer langzamerhand erin sloop. En dat is wel later, want je zegt 2007, dat is wel iets later geweest. 2007, Wie is de Mol de laatste keer dat hij... Ja, nee, want hij heeft ook nog bij een groot tomatenkweekbedrijf... is die nog commercieel. Ja, hij heeft nog wat klussen gedaan. Maar uiteindelijk, toen die Alzheimer langzamerhand naar boven kwam, dat ik het ging merken, was bij het koken. Hij hield altijd heel erg van koken. Dat ik dacht, hij maakt ineens een heel ander gerecht. Terwijl, er moesten bepaalde kruiden in en dan had hij dat helemaal niet gedaan. Ja. En met het spreken, dat hij ineens soms stopte in een zin. Dus dat hij zijn zin niet afmaakte. En daarmee merkte ik aan dat... dat gaat niet zo goed. Maar hij reageerde er zelf op. In het begin zelfs van, ach, iedereen mag me interviewen... en dan kan ik laten zien hoe je hersenen aftakelen. Het was niet een man die zich ervoor schaamde of die... Dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft hij niet gedaan, maar dat kwam ook wel een beetje door mij. Want ik was een beetje... Ik ging hem wat meer beschermen. Want hij wilde nog steeds 101 dingen tegelijk. Ja. Terwijl ik vond dat gewoon soms ook heel onverstandig. Onze rollen draaiden om. Van hij was altijd degene die alles organiseerde. En uiteindelijk werd ik dat. Dus dat veranderde. Maar het mooie is dat zijn levenslust en zijn positiviteit en vrolijkheid... dat is echt altijd nog heel sterk gebleven, tot op het laatst. Hmm. Dus hij moest altijd... Ja, hij genoot van hele kleine dingen en ja... Hij werd alleen maar veel rustiger. Af en toe dacht ik, ik wou dat hij weer eens driftig werd. Dacht ik, ja, ik wou dat ik weer zijn oude drift wel eens voorbij zag komen. Maar dat kwam natuurlijk niet meer. Nee. Werd gewoon heel, ja, heel volgzaam, maar wel heel vrolijk en heel lief. Heel erg gericht ook op dat het goed met mij ging. Dus hij werd echt... heel rustig en heel, hij is tot op het laatst toe thuis gebleven. En ik heb, ondanks dat ik ben gewoon blijven werken... heb ik wel ook continu voor hem gezorgd. En uiteraard zijn hier ook mensen van zorg... zijn er ook verpleegkundigen hier geweest en zo voor hem te zorgen. En ik heb hier zelfs een lift in huis laten installeren. Want dit huis waar we nu zitten, dat was Karel's. Ja, dat was voor Karel zo belangrijk. Dit had hij gepresteerd, hè, als jochie uit Hoek van Holland. Hè, met zijn geschiedenis. Geadopteerd, geen geld. Hij kwam uit een arbeidersgezin. En een soort stadsvilla bouwen. Hele mooie stadsvilla in Amersfoort. Echt prachtig. Dus hij wilde hier blijven. Hij wilde hier blijven. Ja. En ik vond het ook belangrijk dat dat gebeurde. En we hebben gelukkig een hele goede huisarts die ons daar ook in begeleid heeft. Dus ja, het is ons gelukt. Hij is hier gewoon lekker in zijn bedje gestorven. En ja, hij was tot het laatst toe gewoon heel prettig, lief. En de ene laatste dag voordat hij eigenlijk op sterven lag... heeft hij zelfs met iemand van de zorg een rondje gereden in de auto. Want die had een nieuwe auto gekocht. En daar is Karel ingestapt en met haar mee een rondje gaan rijden. Hij stuurde niet meer, neem ik aan. Nee, want hij kon ook niet meer praten. Maar het mooie was, hij floot. Hij ging fluiten. En was ook af en toe mooie liedjes aan het fluiten voor me. En dat is ook wel heel bijzonder dat ik dat mocht en kon blijven doen, die zorg. Want je weet natuurlijk, als je zo lang bij elkaar bent... zie je aan iemands neus wat hij nodig heeft. En hij trouwens ook bij mij. Dus ik koester dat echt. Ik ben heel blij dat we het zo samen hebben kunnen doen. Ja. Wat vaak heftig is bij partners, is als de Alzheimer-patiënt de ander niet meer herkent. Ja. Nou, bij ons is dat, hij heeft me tot het laatst toe herkend. En trouwens mensen van de zorg ook, en zijn kinderen, kleinkinderen. Die heeft hij altijd echt wel herkend. Ook vrienden. Dus Karel was best jong dat hij Alzheimer kreeg. Dat heb ik geleerd van die artsen. Bij iedereen is het beeld anders. Dus ik vind het ook wel heel belangrijk om tegen mensen te zeggen... je weet niet hoe het loopt. Heel veel hoor je van die horrorverhalen. En bij ons is het eigenlijk helemaal niet zo'n horror geweest. Nee. Het is bij ons best wel gemoedelijk en liefdevol gegaan. Ook af en toe een dag dat ik het niet zag zitten. Maar het is vooral gewoon... we hebben het echt heel intens en mooi ook beleefd samen de laatste maanden. Ja. Het lijkt me een heel zware periode zijn geweest voor jou. Ja, nou, op zich, ik was bijna euforisch... omdat het geluk was om hem thuis te houden. We hebben de deuren open gedaan voor iedereen... waar die ook maar een relatie mee had. Of van werk, of privé. En iedereen mocht op dat moment of kon afscheid nemen. En dat was eigenlijk een hele mooie tijd. Ja. Dit was de podcast die Botte Jellema maakte over Karel van der Graaf. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft zijn te vinden... via de gratis NPO Luister-app en de website en app van NPO Radio 1.

Nee. En we waren eigenlijk een beetje ongeorganiseerd op reis gegaan. Dus een beetje backpack-achtig, zeg maar. Van, ja. We kijken wel wat we gaan doen. En nou ja, we gingen ook andere dingen doen dan we eigenlijk oorspronkelijk van plan waren. En je wilde daar ook naar de Komodo-eilanden. Ja. Wat trok je daar zo in aan? Nou, daar zijn de Komodo-varanen. Mm-hmm. En dat zijn dan... De draak van Komodo, ja, de draken. Mm-hmm. Dat zijn een beetje een soort dinosaurusachtige dieren bijna. Dus ik vond het gewoon wel interessant. En ook een beetje dat oer-idee van die hele oude beesten. Dus die wilde ik gewoon wel zien. Maar het was ook verder niet echt heel erg belangrijk of zo. Maar we hadden gewoon de gelegenheid om erheen te gaan met zo'n boot. Dus dachten we, nou, gaan we dat doen. En jullie boekten zo'n trip, hè, met een schip? Ja. En toen ging het eigenlijk al snel mis. Ja. Toch? Ja. Wat gebeurde er? Nou, de eerste dag ging het allemaal nog wel prima eigenlijk. Maar ik was wel een beetje verbaasd over... want ik had een beetje voor mezelf een beeld opgebouwd... van nou, we gaan met zo'n schip door allerlei rustige baaien... tussen eilandjes door en nou, allemaal heel romantisch en zo. En na een uurtje waren we al op open zee. En dat was best ruw water en zo. Nou, dat is nog best pittig. Mm-hmm. De eerste dag ging dat eigenlijk allemaal nog wel goed. En toen kregen we op een gegeven moment... toen liep dat schip vast op een koraalrif. Dus dat vonden we een klein beetje... ja, nou ja, een beetje raar of zo, hè? Mm. Maar het was allemaal niet zo heel erg. Dus het kwam ook weer los en zo. Dus die nacht, de eerste nacht, dat verliep allemaal verder. Nou, relatief normaal. En toen de volgende dag zouden we een heel stuk varen en dan 's nachts doorvaren. En toen werd het ook slecht weer, dus storm. En, maar goed, we gingen gewoon slapen, eten, slapen. En toen midden in de nacht op een gegeven moment werden we wakker om geschreeuw en zo. En het ging niet goed meer. En wist je toen ook wat er aan de hand was? Nou, wel heel snel, ja. Ja? Dus want die mannen liepen te roepen van... het is heel gevaarlijk, zwemvesten aan, allemaal naar beneden. Want we sliepen op een soort bovendek. Allemaal naar beneden. Ik wilde mijn broek aantrekken, want ja, je ligt gewoon te slapen, hè? Ja, je komt uit je bed. En je wordt een keer wakker. Ja. En dan weet je niet meteen wat er aan de hand is. En ik had geen kleren aan, dus... broek aangetrokken? Ja, dus met veel moeite. Ja. En dat was ook voor mij wel echt een beetje een ding. Nou goed, en uiteindelijk had ik die broek aan. En ik zei tegen Ali, ga maar naar beneden, ga maar naar beneden. Hè. Schiet maar, ga maar gauw. Ja. Ik probeerde nog even te zoeken naar mijn camera of zo. Ja. En ik geloof mijn bril. Ja. Maar goed, ik kon me allemaal niet meer vinden. Nee. Het was donker. Dus daarachteraan. Maar er was ook meteen een beetje paniek al. Ja, natuurlijk. En dus iedereen moest naar beneden en weg daar. En wat gaat er gebeuren? En ik was zelf ook eventjes in paniek. Was het schip ergens opgevaren of wat was er aan de hand? Nou, dat weten wij niet precies. Maar hij was in ieder geval gewoon lek geslagen. Aha. En daardoor waren de motoren gestopt. Zaten twee dieselmotoren. Het schip maakte ook water? Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus ik kwam van dat bovendek af en er was een soort trapje. En dan keek je naar beneden en ze hadden het luik van het ruim afgehaald. Mm-hmm. En dan zag je gewoon in dat ruim water. En daar dreven die koffers van ons in rond. Dus toen dacht ik, we zijn aan de beurt, hè? Het is gewoon gedaan. Nou ja, dit is toch een soort Titanic-scenario, of niet? Ja, maar dan een heel klein Titanic-je. Ja, goed, maar of je nou op een groot schip doodgaat of op een klein schip. Ja, precies. Toch? Dus dat. Ja. Ja, dus ik was... Maar het gekke was dat eventjes heel erg bang. Dus echt bang, hè? Dat het echt helemaal in mijn lichaam zat. Ja. En toen ineens, poef, was het weg. Toen was die angst weg? Ja, helemaal weg. Want je snapte ook van, dit gaat helemaal mis. Ja. Dan is straks in het water. Vooral toen ik tot me door liet dringen van, dit is het. Ja. Dit is echt... Het gebeurt echt. Dit gebeurt echt, hè? We kunnen echt doodgaan hier. Ja. En ook niet vlak in de buurt van de kust of van andere schepen? Nee. Het was, je kon gewoon, nou ja, het was donker en zo, en je zag heel in de verte een vulkaan. Ja. Maar verder was er gewoon niks. Het was pikken donker. Ja. En, nou ja, dus, maar het gekke was toen ik me realiseerde van dit is het. Toen hoefde ik niet meer bang te zijn. Toen ontstond er eigenlijk een soort vrijheid van, nou, dan oké. En een soort rust. Ja, een soort innerlijke rust was het wel, ja. Dus van, dit is het dan zeker. En kun je je dat moment nog herinneren dat je echt niet meer op het schip kon zijn en dat je dan in het water belandde? Ja, dat weet ik nog precies, ja. Wat staat je daar het meest van bij? Nou, dat we erop zaten te wachten. Ja? Want het was een houten schip en het ging een beetje langzaam naar beneden. Dus het water kwam steeds hoger over dat dek. En die golven sloegen over dat dek heen. En het is eerst over je voeten. En daarna over je knieën. Tot je middel. Ja. En wij maar denken van, nou ja, het is een houten schip. Dus hij blijft wel een beetje hangen. Ja, want hout drijft. Want hout drijft. Ja. Maar op een gegeven moment ging hij gewoon omrollen. En toen gingen we gewoon een kopje onder met z'n allen. En ik denk dat ik Ali wel heb vastgehouden. Dat weet ik niet echt helemaal zeker meer. Maar dat was wat ik wilde in ieder geval. Hè? Dus ja. Bij haar zwemvest. En ja, toen kwamen we op een gegeven moment boven water. En dan kom je boven water en dan zie je, nu zijn wij drenkelingen. Of besef je dat? Ja, ja. Nou, dat was er al, hoor. Ja. Dus dat was voordat we er echt ingevallen waren. Maar dan lig je opeens in die zee, in die meter. Ja. Oneindige zee. Ja, ja. En dan? Ja, en dan. ja, dat is. Nou ja, dus dan, waar je eerst op gaat richten is op je lotgenoten. Mm-hmm. En we hadden. Met hoeveel mensen waren jullie? Nou, we waren met 25 mensen op het schip. Weet je. En waarvan vijf bemanningsleden en dan 20 toeristen. En toen we boven water kwamen, zeg maar. Ja. Toen zagen we dat we een roeibootje hadden. Eigenlijk wist ik dat wel, maar het was een klein beetje. Het schip zelf was al weg. Nou, het hing nog wel, hoor. Ah ja, ja. Maar dus ik was ook bang voor dat schip. Want ik denk van, je moet er niet te dichtbij blijven. Want zometeen gaat hij in één keer zo. En wat gebeurt er dan met jezelf? Hè? Dus een beetje uit de buurt. Maar er was een roeibootje, zeg. Er was een roeibootje, ja. Een heel klein roeibootje, 4 persoons. Dus toen we boven water kwamen, toen zagen we dat ook. Maar dat is ook wel een raar besef, met ja. 25 man met een 4-persoons roeibootje. Ja, dat was zeker heel raar. Wat dacht je toen? Niks. Nee? Nee, niks eigenlijk. Vasthouden. Want je hoeft geen rekenwonder te zijn om te snappen dat dat niet nee, zo is. Nee, maar zo denk je dan niet. Nee. Dus ik denk van, nou, vasthouden aan de rand van dat bootje. Ja. En dan deden de meeste mensen, dus we hingen er een beetje aan, zaten er een paar in. Ja. En je denkt dan misschien ook, nou, we worden zo binnen 1, 2, 3 uur worden we wel gered. Of dacht je dat niet? Ja, nou, toen dat schip nog min of meer overeind hing, toen was dat daar wel. Hè, zeg maar de actie en kijken, kunnen we nog bellen of zo? En kunnen we nog contact maken ergens? En kon dat nog? Nee. Nee? Nee. Dat werkt allemaal? Nee, dat lukte allemaal niet. Dus en er werden ook domme dingen gedaan. Dus een van die bemanningsleden die maakte een fakkel van de enige roeispaan die we hadden. Dus die was toen ook weg. En dus achteraf, als we die roeispaan hadden gehad, dan was het toch, had het misschien toch nog weer een beetje anders uitgezien. Dus je had in elk geval licht om je machteloze positie te overzien. Ja, precies. Ja, ik had zelf nog. Ik had zo'n koplampje. Die deed het in het begin ook nog. Dus dan ga je me zitten knipperen dan en zo. En dan denk je van, misschien ziet iemand het. Maar ja, achteraf was dat allemaal niet. Ja, en waar wacht je dan op? Want dan begint het wachten op iets. Vooral in het begin weet ik niet of ik het als wachten heb ervaren. Want toen was er ook nog wel iets van, wat moeten we nou gaan doen? En we kwamen later ook nog weer terug bij dat wrak. En toen hing het half boven water. Dus toen zijn we ook nog met een aantal mensen weer op de rand gekropen. Mm-hmm. En daar hebben we ook nog wel een uur of twee zo'n beetje opgestaan en aangehangen. En toen was het de hele tijd van, wat kunnen we doen? Kunnen we ergens heen gaan? En toen werd het onder de hand licht. Dus je zag in de verte dat eiland. Waar jullie nou onderweg waren? Nee, een ander eiland. Oh. Dat met een vulkaan dus. Ja, dat ding is 2000 meter hoog. Dus dat zie je van heel ver. Ja, ja en ik dacht zelf, nou, het is gewoon te ver. Het kan gewoon. Je kan er niet heen. We kunnen er niet heen roeien. We kunnen niet heen zwemmen. Dat kan allemaal niet. Het is gewoon veel te ver. En je had ook niks meer om te roeien, toch? Nee, nou, een paar planken die van het schip af waren geslagen. Dus daar zijn we het uiteindelijk wel mee gaan proberen. Je hebt er een boek over geschreven, ja. Zeetijd. Ja. Ik wil je vragen, wil je een heel kleine passage voorlezen die de situatie redelijk neerzet? Binnenin mij is het stil geworden. Vredig bijna. Dit is het. Het maakt niet meer uit. Dit kan het laatste worden wat ik in mijn leven zal doen. Ik ga het goed doen. Ik zal mezelf overtreffen. Mentale toestand, kalm, helder en vastberaden. De ultieme wedstrijd. Voelde dat zo? Nou ja, ik ben marathonloper geweest. En dat gaat ook over concentratie. En het voelde wel een beetje zo, ja. Ja? Ja. Dus de concentratie en dan niet eens met een doel. Want daar geloofde ik eigenlijk niet in. Maar om er te zijn. Om dus, waar te zijn? Waar ik was. Ja, ja. Maar je wilde daar toch ook juist vandaan? Toch? Ja, maar dat kon niet. Het was overduidelijk. En... Dus het was overgave eigenlijk? Ja, dat weet ik niet zeker. Dat vind ik een moeilijk woord. Ja. Want waar geef je je dan aan over? Of berusting? En berusting, dat is ook niet helemaal mijn begrip. Hè? Want dan geef je, ja, dan geef je je toch over aan iets wat je overkomt. Ja. En het was voor mij iets waarvan ik dacht, dit is het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb. En ik kan niet echt iets doen. Maar ik kan me wel concentreren op wie ik ben, wat er is en wat er gebeurt. En dat, ja, het is ook niet iets wat ik echt deed, maar dat overkwam me gewoon. Ja. Had je ondertussen ook gesprekken met je vrouw, al hangend aan dat bootje? Ja. Vooral in het begin was dat vooral van, gaat het nog? Ja. En dat konden we dan ook best wel vaak tegen elkaar zeggen, gaat het nog? Omdat het een hele relevante vraag is natuurlijk. Ja, en omdat er verder ook niet zoveel was. En ik denk dat ik meer geconcentreerd was op wat er daar gebeurde. En dat ik de rest van mijn hele leven ook een beetje vergeten was of zo. Dat het er gewoon... Want dat vraag je ook af. Je gaat dan niet over allerlei dingen nadenken uit je leven. Hè? Want je hebt op dat moment komt er misschien heel veel terug ook. Of was dat juist helemaal niet het geval? Eigenlijk weet ik dat niet helemaal zeker meer. Nee. Kijk, in mijn boek laat ik het ook terugkomen. Hè? Dus dan... Dan heb ik allerlei flashbacks naar momenten uit mijn leven die er iets mee te maken hebben. Maar of dat nou echt zo was toen, dat weet ik niet helemaal zeker. Want het was ook alsof er een soort... Alsof ik gewoon heel ergens anders was. Maar ook... Heb je ook het gedacht, dit loopt niet goed af? Dit wordt het einde. Daar was ik vrijwel van overtuigd. Ja. Ja. Dus je was misschien wel een soort... aanloop aan het nemen om te sterven. Ja. Dus ik voelde heel sterk van... ik moet er in ieder geval op voorbereid zijn dat gaat gebeuren. Zei je dat toch tegen Ali? Ik heb het wel een keer gezegd. Maar daar ben ik al heel snel weer mee opgehouden. Ja. Want dat is niet iets wat je moet zeggen. Nee. Dus dat niet zeggen... Dat, we gaan nu, dit is het einde, zeg maar. Ja, dus ik heb het wel gezegd, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Mm-hmm. Nee? En merkte ook dat dat... deed haar, bij haar deed haar geen goed. Nee, en ik zei het ook dat anderen het ook hoorden en die reageerden er ook niet. Ja, daar heb je niks aan, hè? Of daar heb je niks aan. En je moet het misschien ook niet uitspreken voor je gevoel. Nou, precies. Je moet het, want het is er gewoon. En waarom zou je dat hardop zeggen? Dus ik heb dat heel snel ook wel weer ingeslikt. Maar niet meer gezegd in ieder geval. Maar ik wist het wel gewoon. Ja. Het was er gewoon heel erg. Ja. Ik had het er met mezelf wel over. Dus ik zei bijvoorbeeld tegen mezelf... ik ben bijna 61 en ik dacht altijd dat ik 100 zou worden. En nou is het in één keer afgelopen. Zomaar op zee? Ja, zomaar. Om niks. Want waarom gebeuren dingen? Ja. Dit soort dingen gebeuren zomaar. Dat is echt mijn stille overtuiging. Mm-hmm. Er zit geen bedoeling achter of zo. Het gebeurt. En was dat een heel deprimerende gedachte? Of gewoon een vaststelling? Nou, er waren ook wel momenten dat het me bedrukte, hoor. Dat is wel echt zo. Maar tegelijk Het had ook wel een soort iets geruststellends, zeg maar. Dus waardoor het makkelijker was om het te verdragen. Dus ik denk, nou, oké. Okay. Ja. Het is hier uitzichtloos en dan is het maar zo. Want dat lijkt me lastig. Hè? Je gaat toch ook tegen beter in. Misschien toch proberen om de kust te bereiken, om bewegen. Dat, ja, maar ja. Dat deden we ook, hoor. Daar heb ik ook hard aan meegewerkt. Ja. Maar ik merkte van, ik geloof er niet echt in. Nee. En dat, dus achteraf ben ik me gaan realiseren van, we hadden een soort doel bedacht. Hè? En dat was? Naar de kant roeien. Ja. En ik wist zeker, dat kan niet. Hè? Kan gewoon zeker echt niet met die planken. Totaal onmogelijk. Ja. En toch ben ik op een gegeven moment gaan denken van, nou goed, het geeft niet dat het onmogelijk is, maar het is in elk geval een doel. En je hoeft niet een doel te hebben om het te bereiken, maar het is genoeg om een doel te hebben om aan de gang te blijven. Om naar te streven. Om te blijven bestaan. Ja. 40 uur in het water, dat is natuurlijk wel een hele lange tijd, hè? Ja. Je ligt in dat water, dan voel je denk ik heel klein en nietig in die eindeloos uitgestrektheid. Ja. Dat is absoluut zo. Ja? Ja. En nog steeds, als ik nu aan de zee denk, dan is hij er ook. Dan is hij er ook. Dan is hij er ook. En hij is overal de zee. Hoe bedoel je dat? Om ons heen. Kijk, we zitten hier nu toevallig op het land. Ja. Maar dat is maar een klein stukje vergeleken bij de zee. Want de zee, dat is bijna 3/4 van onze planeet. Het is allemaal water. Mm-hmm. En ik vind wel het mooie, dat vind ik wel echt mooi ook gewoon, hè? Doordat ik dat heb meegemaakt, dat ik me dat kan realiseren. Dat het water overal is. En dat dat ook prima is eigenlijk. En dat wij wel heel druk kunnen doen. Mm-hmm. En dat is ook goed vaak. Maar tegelijk, vergeleken bij dat water. Maar ook omdat je je zo enorm omringd hebt gevoeld door dat water. Ja. Ja? Het is echt een fysieke ervaring, want je bent gewoon nat. En ik voelde ook mijn huid langs mijn hand, want het is zeewater, dus het werd steeds gladder en zo. Hè? Dus ik denk van, nou, als ik hier nog 3 weken lig, ben ik helemaal verdwenen. Dan los je op gewoon. Dan los ik gewoon helemaal op. Oh, ja. Dan smelt ik helemaal weg. Oh, ja. En bovendien heb je die zon op je hoofd de hele dag. Ja. We hadden wel een soort systeempje, zeg maar. He, van in en uit het bootje stappen. Ja, ja. En dan waren we op een of andere manier met elkaar het wel zo'n beetje over eens geworden dat we dat allemaal moesten doen. Om de beurt mochten er een paar mensen in het bootje. Erin en eruit. Ja. En dan hadden we het toverwoord change, want we spraken Engels met elkaar. Ja. En dan op een gegeven moment dan begonnen we change te roepen en dan moesten er een paar uit en een paar anderen erin. Ja, en in het bootje kon je dan even uitrusten? Of, ja, dan kon je in het bootje zitten. En jullie roeiden dan ondertussen? Degene. Ja, er moesten ook mensen die in het bootje zaten moesten ook met die planken roeien. Oh, ja. Of net doen alsof ze roeiden in ieder geval. Wat me ook heel beklemmend lijkt en misschien ook wel eng, dat je niet alleen die enorme uitgestrektheid om je heen ziet, maar dat je ook weet dat er een enorme gapende diepte onder je zit. Ja, ja. Van kilometers water. Ja, ja, ja. Toch? Klopt, ja. Ja, ik stel het me voor, hè. Ik heb het niet meegemaakt. Nee. Maar ik heb daar niet zo heel erg bij stilgestaan. Nee. Kijk, wel bij de gewichtloosheid. Hè? Dus als je in het water ligt, heb je bijna geen gewicht. Ja. En dus je zweeft. Ja, en dat is eigenlijk helemaal niet zo'n vervelend gevoel. Nee. Nou ja, maar je denkt misschien ook na over wat er mogelijk onder je zwemt. Hè? Ja. Het is een gebied waar haaien voorkomen. Ja. Ja. Volgens mij ook zoutwaterkrokodillen. Daar zitten natuurlijk allerlei dieren waar je misschien ook. Maar ik denk dat ik voor mezelf een soort afweer creëerde daartegen door het gewoon echt uit mijn hoofd te zeggen. Ja. Dus kijk, later is er natuurlijk wel veel over gepraat van die haaien. En, Want bij de slag in de Javazee zijn heel veel mensen verslonden door haaien bijvoorbeeld. Ja, dat. Maar dat ging niet door jouw hoofd? Nee. Gelukkig maar misschien ook wel, hè? Ja. Als je dan toch zo nietig voelt, zo'n notendopje, denk je, opent dat dan ook allerlei gedachten over de zin van het bestaan? Of juist helemaal niet? Ja, zeker wel, ja. Ja? Ja. Ja, dus ik had daar de sensatie van aan de ene kant heel klein te zijn. En tegelijkertijd ook, het is bijna melodramatisch om het op die manier te zeggen, maar om ook oneindig groot te zijn. Dus ik had het gevoel van, ik val bijna samen met die ruimte hier, met dat heelal. Want je ligt in het water en de sterrenhemel was boven ons 's nachts. Het was helemaal helder. En dan, als je dan naar boven kijkt, dan is het net of je naar beneden kijkt. Het klinkt ook een beetje als een mystieke ervaring, zoals absoluut, je dat beschrijft. Ja, maar dat was het ook zeker. Ja. En niet alleen maar afschuwelijk dus ook. Nee. Want, kijk, er waren natuurlijk wel momenten en zo. En omdat je samen bent met andere mensen, hè, dan. Kijk, andere mensen zijn. Het is fijn om bij elkaar te zijn. En in zulke omstandigheden is het ook gevaarlijk. Want je weet van elkaar niet uiteindelijk of je elkaar echt kunt vertrouwen. En als het erop of eronder is, dan is die andere misschien wel je tegenstander. Dat kan gaan gebeuren. Ja, dacht je daarover na? Ja, daar heb ik wel aan gedacht, ja. Ja, en er waren natuurlijk ook wel momenten waar er wat spanningen waren en zo. Nee, je beschrijft bijvoorbeeld over iemand die de boot niet uit wil, hè? Terwijl het zijn beurt is om eruit te gaan. Ja. Op dat moment wil jij hem eruit trekken, toch? Ja. En wat gebeurde er toen? Ja, dat was een heel klein kereltje eigenlijk. Dus Fernando heette die, geloof ik. En dat was de jongen, het bootsmaatje, zeg maar. Ja. Ook omdat hij zo klein was. Hij was helemaal onder. Want in de punt van dat roeibootje zat een heel klein dakje, zo groot. Mm-hmm. En dan was hij helemaal ondergekropen. Ja, en hij wou niet meer uit die boot. En langzamerhand werd ik een beetje kwaad. Ja. Hè, van, nou moet jij eens een keer. Ik dacht van, reageert hij nog wel ergens op? Ja. En toen zag ik opeens dat hij zo onder dat ding vandaan mij aankeek. Hè, met één oog zo. Ja. Dus ik dacht, oh, en toen pakte ik hem bij zijn haren. Ja. En toen wou ik hem zo onder vandaan trekken en uit die boot. Maar dat kon ik helemaal niet natuurlijk. Nee. Dus het was een beetje een zwakke poging. Maar dat ga je dan doen, ja. Ja. En je bent misschien ook verbaasd over wat er uit jezelf dan... Ja, zeker, ja. Ja, ook omdat je zo dicht bij elkaar bent. Hè, kwam het ook tot, ik wil niet zeggen handgemeen, maar wel tot een beetje strubbeling over... Nou, niet net. Iemand heeft zich op jouw vingers geslagen met een blik. Net niet echt, hè. Ja? Ik trok mijn hand op tijdens het weg. Maar dat was een andere jongen. En daar had ik een beetje niet helemaal een fijne verstandhouding mee. Mm-hmm. En op een gegeven moment klom hij in dat bootje. En het is ook heel moeilijk om in zo'n bootje te klimmen, hè, als je in het water ligt. Dat is ook nog op zich nog een heel ding. Om eruit te komen en er dan... Ja, om uit het water. En dan moet je met je been proberen over die rand. En eigenlijk in een plaats kon je er alleen maar inkomen als ze je hielpen. Ja. Anders lukt het echt niet meer. Maar goed, hij klom er op een of andere manier in. En hij ging min of meer boven op Ali zitten. En dat wilde ik echt niet hebben. Dus ik dacht, ik trek jou er gewoon weer uit. Want je bent helemaal niet aan de beurt om erin te zitten. Maar ik lag in het water en hij zat daar. Ja. Dus ik zat een beetje aan hem te trekken. Ja. En toen werd hij kwaad. Dus toen sloeg hij met dat emmertje, probeerde hij op mijn hand te slaan. Maar hij sloeg mis, hoor, gelukkig. Maar als je een verwonding hebt, dan sta je er slecht op natuurlijk. Dat kan heel vervelend zijn, ja. Zou je nog een stukje kunnen voorlezen? Ja. Ik had een stukje uitgezocht op pagina 61. Ik zal het je even geven. Zou ik mezelf kunnen opofferen, hier, in de zee? En voor wie dan? De gedachte komt omhoog als een luchtbel in helder water. Voorgoed als held voortleven in de herinnering van mijn kinderen en wie weet wie nog meer. Jammer dat ik er dan zelf niet meer bij ben. En ze moeten er natuurlijk ook nog achterkomen. Daar zit geen garantie op. Als ik moet kiezen tussen Ali en mezelf, kies ik voor Ali. Denk ik. Omdat ik bang ben om alleen te zijn. En de meisjes dan? Ik ben 60. 2/3 van mijn leven is voorbij. 3/4 misschien zelfs, of nog meer. En zij staan nog aan het begin. Die lieve mooie meisjes met hun brillen vol waterdruppels die nog kinderen kunnen krijgen zodat hun verhaal verder gaat. Voor die meisjes, ja, daar ga ik denk ik wel voor aan de kant. Wat prachtig, zegt een stem in mij. Wat een mooi gebaar. Dat ging echt door je hoofd, dat soort dingen. Ja? Ja. Of heb je dat later bedacht? Ja, dat is ook natuurlijk ook erbij gekomen. Maar het was wel iets, hoor. Dus Nou ja, dat soort afwegingen ga je. Ja. Je gaat ze bijna allemaal één voor één af, stel ik me voor. Ja. Ja, en ik laat natuurlijk een beetje ironie in doorklinken van wat ben je toch een goed mens. Ja. Terwijl ik ook hele andere gedachten had die er net zo goed waren. Ja, want op een zeker moment zitten de Indonesische bemanningsleden met z'n vijf in dat bootje. Ja. De bemanning compleet. Ja. En dan welt er bij jou opeens toch een soort wantrouwen op. Ja. Toch? Ja, bij ons eigenlijk. Dus er werd zelfs over gepraat. Ja? Van straks varen ze weg, gauw. Ja. En het rare was dat wij, hè, maar dan merk je dus van wat huidskleur ook doet, hè? Dat je toch jezelf gewoon als gezelschapje verdeelt in twee groepen in gedachten. Zij en wij. Zij en wij. En terwijl wij, nog niet zo lang voor die tijd, zaten wij in dat bootje. Ja. En toen kwamen zij eraan zwemmen. En ze wilden mee. En toen zeiden we tegen elkaar, zullen we vandoor gaan? Want we zijn nu met z'n zessen. Ja. En dan kunnen we net allemaal in dat bootje. En dat hebben jullie echt overwogen? Ja, dat is uitgesproken, ja. En toen volgens hebben we gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Nee, want dat was voor hun een wisse dood geworden. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja. En omgekeerd had je dat dus. Dus het was eigenlijk zoals de waard is. Nou ja, precies. Ja, maar kijk, we zijn natuurlijk gewoon allemaal mensen. Ja. Je hebt allemaal en je wil overleven ook. Ja. Precies. Maar niet ten koste van alles, denk ik. Nee? Nee. Kijk, ik ben nu heel blij dat ik het overleefd heb. Mm-hmm. Maar als Ali niet mee teruggekomen was, bijvoorbeeld, dan zou ik hier niet met jou zitten te praten erover. Dan kon ik er geen verhaal van maken. Dan was ik niet blij dat ik het overleefd had, denk ik. En als ik iets gedaan had wat ik niet voor onmogelijk houd, omdat de grenzen tussen goed en kwaad gewoon langzamerhand verdwenen. Ja. Ja, dan weet ik niet. Dan ben je ook niet blij dat je het overleeft. Nee, want stel dat lafhartigs waren weggevaren onder die bemanning. Ja. Had jij misschien hier ook gezeten, maar dan wist je wel, zijn er een paar mensen niet uitgekomen. En als ik dan had moeten rondlopen met het idee dat dat ook aan mij lag. Ja, ik weet het niet. Ali zegt op een zeker moment tegen jou, je moet naar de kant proberen te zwemmen. Ja. Om te zorgen dat de kinderen weten wat er gebeurd is. Ja. En zij zegt, ik blijf wel hier. Ja. Wat dacht je toen? Never, nooit. Nee? Nee. En dat is ook een soort. Dus dat wilde ik gewoon niet. Ik wilde niet alleen terugkomen. Dat wilde samen ik met haar moest het. Ja. Niet alleen. Dat kon gewoon niet. Ik kan ook niet helemaal. Dat is geen afweging of zo. Of kijk eens wat je voor haar over hebt of zo. Dat heeft er eigenlijk allemaal niks mee te maken. Maar het was gewoon. Dat kon gewoon niet. Ja. Kun je in zo'n penibele situatie toch nog een beetje er voor elkaar zijn? Ja, zeker ja. Ja. Ja. Wat betekenden jullie op dat moment voor elkaar? Gewoon dat we er waren en dat je tegen elkaar kan zeggen, gaat het nog? Mm-hmm. En dat je samen bent, dat betekende eigenlijk alles. Ja? Dat is wat mij betreft wel echt het grote doorslaggevende verschil. Als ik daar alleen was geweest, ja, ik kan er ook niet zo goed over nadenken natuurlijk, want dat was niet zo. Mm-hmm. Maar de vanzelfsprekendheid om er samen te zijn, ja, dat overtreft al het andere. Je beschrijft in je boek dat je bij de tweede nacht de zon ziet opkomen. Dat het een hele mooie zonsopkomst is, hè? Ja. En dat is ook jullie trouwdag. Ja. Wat een mooie dag. Ja. Wat besprak je toen met haar? Nou, dus we hebben gewoon tegen elkaar gezegd, het is onze trouwdag. Dat hebben we gehaald. We hebben het gehaald. Want dat wisten we de avond van tevoren ook nog niet. En dus vandaag zijn we er nog. Heb je ook afscheid van haar genomen? Ja, een soort van, ja. Ja? Ja. En zij ook van jou, denk je? Ja, een soort impliciet afscheid. Maar dat was vooral van, dus we hebben tegen elkaar gezegd van, moeten we nou nog iets tegen elkaar zeggen? Mm-hmm. En was dat zo? En dat was niet zo. Nee? Dus het was oké. En dat zie ik achteraf wel als een soort... dan hebben we in ieder geval, hè, voor als we het niet overleven... dan hebben we ons uitgesproken. En dan hebben we weten hoe we tegenover elkaar staan. Er hoeft niks gezegd te worden. Heb je nog toch nog iets speciaals gezegd? Alleen maar dat eigenlijk. Ja? Moeten we nog iets zeggen? Nee, hoeft niet. Nee. Ik zie dat je toch nog raakt, hè, dat moment. Nee, maar dat is ook zo. Ik denk dat dat wel een van de meest emotionele momenten was van wat er gebeurde. Want kijk, nu nog steeds, we zijn nog steeds bij elkaar. En dat is niet per se van, oh, wat vinden we elkaar de hele dag leuk of zo. Daar gaat het eigenlijk niet over. Maar het gaat over je leven delen. Alles wat daarbij hoort. Dus als je bijvoorbeeld je afvraagt van, wat betekent het nou om gelukkig te zijn? Kun je samen gelukkig zijn? Ik denk dat dat kan. Maar dat kan alleen maar als het ook niet zo kan zijn. Anders werkt het niet. Dus je moet ook samen ook niet gelukkig. Ja, je moet ook dingen meemaken. Je bedoelt, dat is gewoon in voor- en tegenspoed. Ja, dat is dan het bruiloftscliché, zeg maar. Maar het is wel echt zo, denk ik, dat je gewoon dingen mee moet maken samen en daar ook doorheen moet zien te komen. Kijk, en in die zin... Wat raak je dan nu als je erover vertelt? Ja, het is iets fundamenteels. Kijk, en uitleggen wat me dan precies raakt. Ik weet het, zit gewoon in mijn lichaam. Ja. Het is gewoon een lijfelijke sensatie. Dus als ik het daarover heb, dan gaat het over de kern van mijn leven. Ja, wat kan je meer raken dan dat? Maar die 40 uur zijn dus ook nog eens een keer een soort lakmoesproef geweest van iets wat je al wist, dat het goed zat. Ja, ik denk het, ja. Ja, ik wil niet zeggen van... Kijk, van tevoren weet je niet hoe je reageert. Dan kom je er opeens achter. Misschien zit het zo in elkaar. Ja. Opeens, na 40 uur, doken er vanuit het niets 2 vissersboten op. Ja. Wat herinner je je van dat moment? Nou, dat ik die schipper aankeek. Want ik lag zelf in het water. Ja. Die schipper die zat in dat roeibootje op dat moment. En ik lag min of meer tegenover hem. Dus ik had even oogcontact. Ja. En er was wat geroep en zo. En we hadden al eerder een keer een al of niet valse waarneming gehad... van misschien ergens een bootje heel in de verte. Maar dat was weer verdwenen. Dus ik herinner me dat ik hem aankeek. En hij keek mij aan en ik trok, denk ik, een vragend gezicht. Ja. En dat hij op een bepaalde manier knikte van, er is nu echt iets. En toen waren er 2 boten. En toen kwamen ze eraan. Kon je het geloven eigenlijk? Ja. Er was geen ontkomen aan, hè? Nee. En hoe was dat moment om opeens te beseffen, we worden gered? Ja, dat gaat boven alles uit wat ik me kan voorstellen. Hoe reageerde je? Dus we moesten natuurlijk op dat schip gehesen worden. En dat was moeilijk, want het was 2 meter hoog of zo. En dus die mannen die erop stonden, die trokken ons allemaal naar boven daar. Ja, en toen ik eenmaal op dat schip zat, toen ging ik schreeuwen. Schreeuwen? Ja, schreeuwen. En riep je iets? Of? Nee, het was echt vormeloos geschreeuw. Een soort oerkreet? Ja. Het gekke is dat dat kan nooit langer dan zeg maar 2 of 3 seconden geduurd hebben. Want dan is je adem natuurlijk op. Maar in mijn herinnering duurde dat heel lang. Ja. Dus het was een schreeuw waarbinnen van alles voorbij kwam. En waarin ik in een soort andere werkelijkheid was. Waar eigenlijk alles bij elkaar kwam. Het is bijna, we hebben het over het gevoel van doodgaan. Dit is bijna van alsof je geboren wordt en als baby. Leuk dat je dat zegt. Ja, want zo voel ik het ook een beetje. Dus dat ik mezelf het leven weer inschreeuwde eigenlijk. Ah, ja. Ja. 2 mensen uit het gezelschap hebben het niet gered, hè? Ja. Hoe komt dat? Geen idee. Maar wat is er met hun gebeurd, weet je dat? Ze zijn verdwenen, dus ik weet het niet. Want het waren mannen die prima konden zwemmen. En ze waren een stuk jonger dan ik. Ik denk zo misschien 40, 45 of zo, ik weet niet precies. Het ging steeds een beetje over wat moeten we nou gaan doen. En er waren dus mensen die zeiden, nou, wij gaan proberen naar het eiland te zwemmen. En, waaronder deze mannen? En deze mannen die gingen dat ook doen. En van die mensen die naar dat eiland gingen zwemmen, zijn een paar die hebben dat ook gehaald uiteindelijk. Oh ja. Ik dacht 5, weet ik niet helemaal zeker. En er zijn ook nog een paar daar ergens in de buurt opgevist door mensen die daar met een bootje waren. Maar deze mannen zijn... Maar deze mannen zijn verdwenen. En er kwamen er ook nog 2 terug. Dus die gingen eerst zwemmen en die kwamen later weer bij ons terug. Hè? Dus hoe dat kan, dat snap ik eigenlijk ook niet. Maar zij zijn gewoon verdwenen. Ja, is dat een raar besef? Ja, nou ja. Want jullie hebben het letterlijk in hetzelfde schuitje gezeten, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Hoe ging het leven daarna verder? Want je was toen leraar Nederlands, hè, op een middelbare school. Ja. Ging je gewoon weer verder met je leven? Nou ja, dus ik werkte in het onderwijs in ieder geval. Ja. Dus ik stond niet meer voor de klas. Ja, dus ik dacht eerst van, nou, dus we zijn ongeveer 2 weken thuis gebleven samen om een beetje bij te komen. En we waren vreselijk emotioneel de hele tijd. Dus we dachten, ja, en er kwamen heel veel mensen langs die allemaal natuurlijk ons verhaal wilden horen. En we wilden dat ook wel graag vertellen en zo. Ja. Dus nou, toen na 2 weken of zo dacht ik van, nou ja, we moeten weer aan het werk gaan. En toen ben ik dat gaan doen. En dat leek, in het begin leek het nog wel een beetje te gaan. Ja. Maar na een paar weken begon ik gewoon te merken van... Het gaat toch niet echt lekker en zo. Nee? Ik ben veel te emotioneel. En ik had geheugen-blackouts, zeg maar. Op een gegeven moment merkte ik... Dus toen gaf iemand mij een of ander rapport. En daar moesten we dan over praten. En ik snapte gewoon niet waar het over ging, hè? Nee? En dus toen zei ze, ja, maar jij hebt dat zelf geschreven. Dat rapport? Ja. Oh ja. Dus ik dacht, ja, nou, ik denk van, nou, nee, er moet iets anders. Dus toen heb ik met... Maar je was ook helemaal losgescheurd van dat leven eigenlijk. Ja, ja, want ja, het boeide het allemaal. Ja? En zo voelde het. Ben je toen opgehouden met dat werk? Want toen zei ik, nee hoor, dat niet. Maar ik heb wel een tijd, ben ik 50% gaan werken. Ja. Ik ging elke middag slapen. Oh ja. Heel veel geslapen. En ik ging in het begin 2 keer per week naar het zwembad. En ging ik 1 uur zwemmen, baantjes trekken. Naar het zwembad? Ja. Je zocht het water weer op? Ja. Ja, want ik dacht, ik wil in het water zijn zonder dood te hoeven gaan. Oh ja. Zo'n soort sensatie. En het was ook een beetje autistisch bijna. Want ik ging daar gewoon baantjes trekken. En die praatte met niemand. 1 uur lang en dan weer naar huis. En dan 2 keer in de week. Dat heb ik denk ik 1 jaar volgehouden ongeveer. Ook om het te verwerken? Of? Ja, ja. Dus, heb je ook hulp gezocht? Om het te doen. Heb je ook hulp gezocht? We zijn naar de huisarts gegaan. Ja. En die heeft ons toen verwezen naar een psycholoog. Van ga maar een keer praten. Kijk maar eens of het nodig is. En dus toen hebben we met hem gewoon gepraat over wat we ervaarden. Ja. En toen was zijn advies eigenlijk van, nou, jullie hebben best een goed netwerk. Je kent heel veel mensen. Ga maar gewoon je verhaal vertellen aan de mensen. Ja. En was dat een goed advies? En, ja, dat was een uitstekend advies. Want uiteindelijk kon je het toch loslaten? Ja, nou, in ieder geval, het hoefde niet heel erg geproblematiseerd te worden. Nee. Is dit nou echt een levensveranderende ervaring geweest, denk je? Nou, daar heb ik wel vaak over nagedacht. Hè, van wat, en, maar ja. Als je dan ja zegt, denk je, ja, maar wat is er dan veranderd? Ja. Kijk, ik was al over de 60 toen het gebeurde, hè? Dus ik denk, als je dan nog helemaal verandert... Ja, dat zou eigenlijk best een beetje iets zeggen over wat er dan voor die tijd aan de hand is. Ja, maar je hebt wel meegemaakt. Je hebt het besef gehad dat je dood zou gaan. Dat had je misschien niet eerder meegemaakt zo. Nee, niet op die manier. Nee, zeker niet. Nee. Ik ben er toen achtergekomen dat ik doodga, dat het gaat gebeuren, ooit. Dat wist je niet? Ja, ik wist het wel, ja. Maar ik wist het niet echt. Nee, je hebt gevoeld dat het gaat gebeuren. Ik weet dat het gaat gebeuren, ja. Een keer. En dat is wel een soort opluchting. Ja. Want nu is het geen... Kijk, voor die tijd was het altijd een soort afgrond waar je dan liever niet in wil kijken, ja. Hè? Ja. En het is iets van later ook, hè? Ja, dus waar je gewoon toch denkt, ah. En nu denk ik, oké, Nou, en dan zal ik niet zeggen van dat als er nu ineens iets gebeurt, dan ga ik echt mijn best doen, hoor, om te zorgen dat ik het overleef. Mm-hmm. Want dat doe ik echt wel. Maar tegelijk weet ik ook van, nou ja. Ben je anders over sterven gaan denken? Nou, anders. Kijk, eigenlijk is het zo dat voor die tijd riep het altijd een soort vraag op, waarvan ik dacht, ik moet die vraag toch proberen te beantwoorden op een of andere manier. Hè? Dus ik ben ooit een keer geboren, ik leef en dan ga ik een keer dood. Wat is dat voor onzin? Mm-hmm. Waarom is dat zo? Ik had er toch wel een behoorlijk gevoel over van, daar wil ik achterkomen, hè? Daar wil ik weten. En dat lukt niet. Om daarachter te komen? Dat lukt niet, nee, om daarachter te komen. Maar en dat is een beetje veranderd in de zin van dat ik nu het eigenlijk wel prima vind dat die vraag niet te beantwoorden is. De vraag van wat betekent het om te leven? Want dat is geen zinnige vraag. Nou, het is misschien wel een zinnige vraag, maar hij hoeft niet beantwoord te worden. Het hoeft niet iets te betekenen op de manier van dat er een of andere essentie moet zijn die altijd geldig is of zo. Kijk, ik denk nu van, ik ben nu hier en dan doe ik dit. En dat ervaar ik terwijl ik het zit te doen als iets uitermate zinvols. Mm-hmm. Maar dat is verder niet de hele tijd zo. Straks ga ik wat anders doen. Ja. Ik was vanmiddag met mijn kleindochter in de speeltuin. Mm-hmm. Veel leuker natuurlijk. Ook, ja. Hè, ook zin. Ja. Hè, dus ja, de zin. Dus de zin bestaat niet, denk ik, nu. Maar mijn zin bestaat wel. Waar putte jij nou troost uit op die angstigste momenten? Wat hield jou, dat klinkt als een woordgrapje, maar zo bedoel ik niet, wat hield je drijvend? Ja, ja dat is ja, ik denk dat dat niet iets abstract was of zo, maar dat het gewoon mijn lichaam was. Het leven. Ook willen overleven? Ja. Ja. Dat er gewoon maar één ding was. En dat is, ik leef nu. Hè? Ja. Dus het zal niet lang duren. Mm-hmm. Dus dit is alles wat er is. Dus dan moet ik er ook wel echt. Dus ik ben er ook nog nooit zo bij geweest als toen, zeg maar. Ja. Wat heb je eigenlijk over jezelf geleerd door die ervaring? Dat je niet altijd bang hoeft te zijn. Ook al is het allemaal heel gevaarlijk. Dat je niet altijd bang hoeft te zijn. Ja, altijd bang. Was je dat dan altijd? Nou ja, het is altijd wel iets van een soort onderhuidse angst. Van, het kan altijd misgaan. Dat heb je altijd gehad? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Een overmatige voorzichtigheid of zo? Ja, nou, ik weet niet of het overmatig per se is. Ja, maar wel voorzichtigheid. Maar, ja, een soort voorzichtigheid. Ja, wat overigens niet betekent dat ik niet gewoon zelf ook gevaarlijke dingen probeerde te doen. Uh-huh. Maar misschien is dat wel hetzelfde. Maar wel een soort onderliggend gevoel van, ja, je moet gewoon oppassen. Want het kan altijd misgaan, hè? Ja. En wat leerde je dan door deze ervaring? Nou, dat het echt mis kan gaan. Je kunt er wel heel erg druk over maken, maar dat kun je niet verhinderen. Dus ik denk vooral van, en dan wil ik echt niet pretenderen dat ik er nou ineens helemaal van af ben. Maar het hele idee van je leven onder controle te willen hebben, of te denken dat je dat hebt of zo. Mm-hmm. En dat jij degene bent die bepaalt wat er gebeurt. Ja, daar ben ik echt wel van af. Ik zou het wel willen, maar ik weet dat het niet kan. Is de relatie met je vrouw er nog door veranderd, met Ali? Nou, geïntensiveerd vooral. Ja, ja, ik zou niet zeggen veranderd. Kijk, we hebben gewoon al die dingen een heel leven samen. We waren toen 37 jaar getrouwd, op die trouwdag dat gebeurde. Dus we hebben gewoon alles samen gedaan wat er te doen valt. Mm-hmm. En daar hoefde nou niet per se van alles aan te veranderen. Maar er is wel een soort intensivering gekomen van het idee van lotgenoten te zijn. En dus hetzelfde mee te maken. En dat je dan ook denkt van ja, daar moeten we ook mee doorgaan. Ja, want we gaan samen oud worden. Ja. Althans, zo oud als we kunnen worden. Hè? Dat kan natuurlijk, we zijn al samen oud, zou je bijna zeggen. Maar ik bedoel er vooral mee. Dat je samen gaat doen wat er moet gebeuren. Ook de dingen die eventueel niet fijn zijn. Mm-hmm. En dat je dat dan gewoon samen kan doen, omdat je bij elkaar hoort. En ook als een soort opdracht van je moet er ook wat mee doen. Je hebt het niet zomaar overleefd. Dat vind ik zelf een beetje moeilijk. Mm-hmm. Dan zou ik een beetje tegen mezelf zeggen van nou, de wereld draait om mij of zo. Ja. En dat is gewoon niet zo. Er is gewoon iets willekeurigs gebeurd. En daar was jij toevallig bij? Dat is mij overkomen, dat is ons overkomen. Ja. En ik hoef niet meer of minder te doen dan voor die tijd. Want de verantwoordelijkheid is niet veranderd. Heb jij je medeschipbreukelingen daarna nog wel eens gezien? Jawel. Ja? Hebben jullie nog contact met elkaar? Ja, niet zo heel intensief meer. Ja. In het begin wel. We zijn zelfs ook nog wel naar Duitsland gegaan om de Duitse lotgenoten op te zoeken. En het leuke is dat die ook allebei kinderen hebben gekregen nu. Dat waren toen meisjes. Oh ja. En die hebben ook kleine kinderen en zo. Dus dat is echt wel leuk. En wat bindt jullie dan? Dat jullie toch een heel bepalend moment hebben doorgemaakt? Ja, dat gewoon. Dat je daar samen bent geweest. En niet dat je nou elkaar de hele tijd loopt op te zoeken of zo. Maar als je samen bent, ja, dan is dat, dat is een soort band die je eigenlijk nergens meer kunt vergelijken. En dan ook met die met die Indonesische schipper ook. Hè? Dus die hebben we opgezocht 2 jaar later. Daar? Daar. Kijk, en dat is iemand die leeft in een heel andere wereld dan wij. Wat zijn er voor overeenkomsten? Alleen maar dat je mensen bent. Ja. En toch heb je dan een soort, dus we zijn familie, hè? Zeiden we tegen elkaar. Ja. Vooral direct na die schipbreuk, maar helemaal over onze tour. En dan ga je tegen elkaar dat soort dingen staan roepen. Terwijl je, wat heb je nou precies met elkaar te maken? Maar we waren gewoon familie. Maar je hebt samen overleefd. Ja, precies. Ja. En dat is iets onvergelijkbaars. Ben je ooit nog terug geweest naar die plek ook, naar dat eiland? Geprobeerd. Geprobeerd? Ja, tenminste, we durfden niet daar weer op een bootje te stappen. Nee, dat niet. Nee. Dat voelde toch als het lot verzoeken. Maar dat stuk zee moet voor jou toch ook een mythische plek zijn, Jan. Want daar ben je voor je gevoel gestorven en eigenlijk weer opnieuw geboren. Nou ja, dus dat is zeker zo, ja. Ja. Ja, dus dat is een plek op de aardbol die aan mijn leven vastzit. Ja. Wat maakt het leven voor jou de moeite waard? Het leven zelf. Ja. Dus dat zijn heel veel verschillende dingen. En noem eens wat. Dus mijn kleinkinderen bijvoorbeeld, hè. Mm-hmm. Dus toen we daar waren, toen dat gebeurde. Mm-hmm. Dat hebben we ook nog tegen elkaar gezegd, geloof ik. Van de kleinkinderen, dat gaan we niet meer meemaken. Ja. En dat was toen een diep verdriet, zeg maar. Hè, om je dat te realiseren. Ja. Want daar was je bewust van. En nu zijn ze er. Ja. En toen was het een beetje een abstractie. En nu hebben we 4 kleinkinderen. Ja, maakt dat het leven de moeite waard? Ik denk het wel, ja. En gewoon ook mijn kinderen natuurlijk, hè, die er toen waren. En die overigens ook van de andere kant hebben meegemaakt. En die ook 24 uur in de waan zijn geweest dat ze hun ouders kwijt waren. Want dat was het bericht in eerste instantie. Ja, dat het niet meer goed zou komen. Ja. Je kan elk moment gewoon weggevaagd worden. Kan. Kijk, als ik bijvoorbeeld nadenk over die oorlog die daar aan de gang is. Wat er met die mensen gebeurt. Dat, in Gaza en in Oekraïne. Precies. En en de mensen die geraakt worden, die doodgaan, die weten dat niet. Die weten niet dat het gebeurt. Hè? De tuinman en de dood. Ja, gewoon weg. Ja. En je weet het alleen maar als je nog leeft. Het is iets heel erg fysieks eigenlijk. Iets fundamenteels. Gewoon het bestaan, het leven. Ja. Ben je erdoor veranderd? Vast wel, ja. Ja? Ja. Maar hoe? Kijk, als je overtuigingen veranderen, verander je dan zelf ook, hè? Dat weet ik niet zeker. Maar je overtuiging is veranderd? Nou, ik had voor die tijd last van mijn eigen vragen, zeg maar. Mijn hele leven heb ik dat altijd een klein beetje gehad. Dat er al die vragen waren die niet beantwoord konden worden. En dat eigenlijk best vervelend was. Vragen over het leven? Ja. Dus dat je gewoon, dat ik wil weten, wat doe ik hier? Waarom? Wat moet je met je leven? Heb ik de goede keuzes gemaakt? Ik ben dit gaan doen, maar had ik niet wat anders moeten doen? Al die dingen. En wat is de bedoeling ervan? Hè? De bedoeling. Wat is de zin van het leven? Ja, en dan vertaal ik dat ook naar de bedoeling.

Barrastrong werd 81 jaar en overleed in San Diego, Californië. Wat blijft? Volgende week gaan we voor de speciale zomerprogrammering weer naar de parade. En dan gaan we het hebben over een ontmoeting tussen de twee grote zangers Luciano Pavarotti en Willy Alberti. Pavarotti meets Alberti vertelt het enigszins gekleurde verhaal over de ontmoeting tussen de operazanger en de Nederlandse zanger in het Concertgebouw. Ik praat volgende week met componist en pianist Thijs Borsten. Dat is volgende week. Voor nu een heel fijne nacht. En tot de volgende. Radio 1.